Radio 1. Het NOS-journaal. Gaza is voor hulpverleners de gevaarlijkste plek ter wereld, zegt VN-coördinator Sigrid Kaag. De oud-minister is de afgelopen maanden meerdere keren in Gaza geweest en spreekt van de hel op aarde. Volgens Kaag worden er sinds april veel meer hulpgoederen doorgelaten, maar nog altijd niet genoeg. Opnieuw is een therapeut van de TBS-kliniek in Almere ontslagen vanwege een ongepaste relatie met een patiënt. In april gebeurde dat ook al. En in 2022 moesten twee medewerkers vertrekken na seksueel wangedrag. Eén opleiding van de Nijmeegse Radboud Universiteit verbreekt zijn banden met Israël. Het gaat volgens de Nijmeegse Universiteitskrant om de opleiding Sociale Geografie, die samenwerkt met universiteiten in Tel Aviv en Jeruzalem. Het treft vooral de uitwisseling van studenten. In het nieuwe kabinet Schoof krijgt de PVV 5 ministers, de VVD en NSC allebei 4 en BBB 2, dat melden Haagse bronnen. De PVV zal onder meer een minister voor migratie leveren, de VVD krijgt financiën en BBB landbouw. De post Binnenlandse Zaken gaat naar NSC. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Eline de Zeeuw en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We maken ons op voor een nieuwe avond op het EK Atletiek. Over iets minder dan een uurtje loopt Femke Bol de finale van de 400 meter horde. En het Nederlands elftal reisde niet met 26 spelers, maar met 25 man naar Duitsland voor het EK. En verslaggever Jeroen Stekelenburg praat ons zo meteen bij. En na 9 uur is Tom Lezer onze gast. Hij heeft de fiets in zijn wilgen gehangen en stort zich op de duurzame wielershirts. En de gepensioneerde telegraafjournalisten Hans Peters en Rob Knijf bundelden hun mooiste verhaal in het boek Alles voor de Scoop. Het is dag 5 van de EK Atletiek in Rome en alle ogen zijn straks gericht op Femke Bol. Ze loopt over ongeveer drie kwartier de finale op de 400 meter horde. En Andy Houtkamp, die is in Rome. Goedenavond, Andy. Hallo, Eline. Hallo. Nou heb ik zo'n vermoeden, Andy, dat jij ook behoorlijk naar deze finale uitkijkt. Klopt dat? Nou, ik denk niet dat het de spannendste wordt van vanavond, maar ik kijk er wel naar uit. Nee, ik denk dat ze weer met 2-3 seconden voorsprong gaat winnen. En zeg ik niet gauw, maar zij is zoveel sterker dan de rest. Als je gisteren zag hoe dat in de halve finale ging, ze liep echt alsof ze in het park aan het wandelen was. Ze won heel makkelijk in een van de slechtste tijden van de afgelopen jaren voor haar. Mm-hmm. En de rest, die allemaal achter haar over de finish kwamen, die lagen uitgeput op de grond. En Femke ging ze allemaal even langs om, een handje te geven. Ah, op dit moment komt de president van Italië het stadion binnen. Je hoort misschien applaus. Ja. We zullen zo dadelijk ook het volkslied gaan krijgen. Maar goed, dat terzijde. Femke Bol, dus ja, unieke klasse. Ja, de Italiaanse president die wil daar dus ook naar gaan kijken. Hey, Andy, die avondsessie is al een tijdje bezig. Wat heb je allemaal al gezien vanavond? Nou, nog niet zo heel veel, maar wel een hele blije Nederlander. Namelijk Jeff Tesselaar. Dat is een meerkamper. Hij heeft het zojuist zijn 9e onderdeel afgewerkt. 4 van de 9 onderdelen een persoonlijk record. Ook zijn 9e, speerwerpen, 51 meter en 5 centimeter. Hij stond na 7 onderdelen 6e. En toen kwam het pols ook hoog springen. En dan kan hij niet, tenminste niet dermate goed, dat je daar een mooie resultaat kunt boeken. Dus hij stortte echt in het klassement naar beneden. En staat ondanks dat PR op de 51.05 speer op de 16e plaats. Dus 10 plaatsen gezakt. Dat is behoorlijk wat inderdaad. Ja, dat is jammer. Ja, en dan vanavond, dus, naast het grote nummer van Femke Bol. Europees kampioen indoor Douwe Amels gaat beginnen aan het hoogspringen. We hebben de 400 meter hoorde bij de mannen met Nick Smit. En ja, ik vind het bijna zielig, maar op die 400 hoorde vrouwen hebben we nog een Nederlandse, Katelijne Peters. En het zou mij niet verbazen als ze daar gewoon 2 medailles gaan pakken. Net zoals dat gebeurde bij het kogelstoten. 10.000 vrouwen met 5 Nederlandse vrouwen, maar er doen 35 vrouwen mee. En dan hebben we nog de 200 meter vrouwen aan het eind van de avond met Tassa Jia. En dan zitten we alweer tegen 11 uur op deze 5e dag. Nou, het is heerlijk dat jij ons de hele avond op de hoogte kunt houden uit Rome. En die Houtkamp, tot straks. Dan naar Politiek Den Haag, want Geert Wilders twitterde vanmiddag: we zijn eruit. En sindsdien zijn de parlementaire journalisten gaan rondbellen en is er ook al van alles gelekt over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Van de ministersposten tot en met het vicepremierschap. En dus gaan we daar even op inzoomen met politiek verslaggever Elodie Verwij van het AD. Elodie, goedenavond. Hoe verliep dat vanmiddag precies in Den Haag? Chaotisch. In deze formatie hoor je heel vaak, ja, niets loopt zoals het bij andere formaties gaat. En dat was eigenlijk vandaag ook weer. Want op een gegeven moment kregen we dat berichtje van Geert Wilders. En ik heb daar ook een melding voor aanstaan natuurlijk. Hè, dat je alle Twitterberichtjes of X-berichtjes van Wilders meteen binnenkrijgt. Oké, we zijn eruit. En dus normaal gesproken heb je natuurlijk meteen als een de belangrijkste leider zegt we zijn eruit. Dat was ons al weken beloofd. Dan krijgen jullie ook meteen de bewindspersonenposten toegestuurd. Maar nu ineens zeiden ze nee, dat gaan we pas morgen doen. Ja, dus dat is dan ook weer zo raar qua communicatie. En dat vond ik wel symbolisch voor de rest van de formatie. Dat je denkt, ja, maar jongens, regel het. Dus we hoorden wel ook op de achtergrond dat Van Zwol, de formateur, een beetje gepikeerd was op Wilders. Van, joh, waarom zeg je dat nou op Twitter? Want we willen dat gezamenlijk naar buiten brengen. Ja, vanaf dat moment is het gewoon een race tegen de klok. Omdat je natuurlijk allemaal als eerste het grote nieuws wil. Namelijk, wie worden de ministers en op welke posten? Ja, en hoe handel je dan als politiek verslaggever? Hoe begin je? Nou ja, ik ben heel veel rondjes gaan lopen door het Tweede Kamergebouw. Dus ja, je gaat dan langs bij alle aankomende coalitiepartijen. Kijk of dat iemand wat wil zeggen. En ja, ik had het probleem dat heel veel mensen wel wat wilden zeggen. Dat kreeg ik niet bevestigd bij de anderen, waardoor je het ook niet kunt brengen. Andere collega's van mij gingen bellen. Dus zo krijg je al heel snel wat puzzelstukjes. Maar die moet je natuurlijk allemaal op elkaar gaan leggen. Ja. Ja. En dan even inhoudelijk, als je kijkt naar die portefeuilleverdeling, wat vind je dan opvallend aan de lijst? Volgens mij heeft vooral de VVD en NSC, die hebben het eigenlijk best wel goed gedaan. Die hebben best wel stevige posten. Wat bij NSC echt opvalt, die hebben binnenlandse zaken. Nou, die gaan dus over het nieuwe kiesstelsel, over het constitutioneel hof. Dat zijn echt onderwerpen waar Omtzigt zich op heeft geprofileerd in de campagne. Nou, dat geldt ook voor SZW. Die krijgen zij ook die post waarschijnlijk met minister Eddy van Heijem, zelfs een vicepremierpost. Nou, jij weet het ook nog. Bestaanszekerheid was natuurlijk een groot punt in zijn campagne. Onderwijs is heel belangrijk voor hem. Omdat het ook gaat over mensen opvoeden. Buitenlandse zaken zijn Kasper Veldkamp. Dus daarvan denk ik, nou, dat heeft hij echt knap gedaan. En dan heb je ook nog eens de VVD. Dat valt ook heel erg op. Die hebben allemaal best wel defensieve posten, als je er goed naar kijkt. Want die hebben bijvoorbeeld op justitie hebben ze Van Wil gezet. Maar de grote minister van, dat wordt de minister van asiel van de PVV. Dat is nieuw. En dat betekent toch, die hebben ze daar neergezet om ook eventjes in de gaten te houden van, goh, gaat dat allemaal wel goed? Nou, dat zie je ook bij klimaat. Daar komt Sofie Hermans. Die gaat ook in de gaten houden op de rest van EZK of dat het allemaal wel goed gaat. Bij Defensie, er komt Ruben Brekelmans. Zij willen per se een buitenlandpost, omdat ze ook willen dat het op buitenlandse zaken allemaal goed geregeld gaat worden. Dus oftewel, zij hebben vooral posten geclaimd waardoor die eigenlijk suggereren van, joh, wij zijn de hoeders van de rechtsstaat. Of wij zorgen ervoor dat er verantwoordelijk met jullie stem om wordt gegaan. Nou, dat is echt een andere VVD dan de VVD van de andere kabinetten. Ja, en je zegt de VVD en NSC hebben eigenlijk best goed gescoord in deze onderhandelingen. Betekent dat ook dat de PVV en BBB er een beetje karig vanaf komen? Nou, wat BBB bijvoorbeeld knap heeft gedaan, is ze hebben 16 zetels in de Eerste Kamer. Dus Henk Vermeer had al bij op één gezet. Dat is de secondant van Caroline van der Plas. Dat hij eigenlijk vond dat zij meer ministersposten verdiende. Nou, dat is qua ministersposten niet gelukt. Maar ze hebben wel 3 staatssecretarissen uit onderhandeld. Als je het vergelijkt met de ChristenUnie, die hadden 5 zetels in het vorige kabinet. Die hadden maar 1 staatssecretaris. Dus ongeveer vergelijkbaar. En dan kun je zeggen, dat hebben ze best goed gedaan. En als je kijkt naar de posten, nou, ik zou mijn handen er niet aan willen branden. Want ze hebben en de minister op landbouw en de staatssecretaris op landbouw, maar ook de minister van Wonen. En dat is waarschijnlijk Mona Keijzer. Ja, en jullie weten ook, stikstof heeft best wel impact op de woningmarkt. Hè. Welke ruimte geef je aan de woningen? Welke ruimte geef je aan de boer? Dat heeft ook impact op de stikstofuitstoot. Dus die 2 ministeries die zij hebben, ja, die bijten elkaar best wel. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Nou is er een hoop ingevuld. Hè. Wat is er allemaal nog niet bekend? Oh, heel veel. Er zijn nog heel veel blinde vlekken. Ik ga het even voor je opnoemen. Bijvoorbeeld de staatssecretarissen van de PVV zijn nog niet bekend, maar misschien wel belangrijker. Wie wordt de vicepremier van de PVV? Normaal gesproken heb je natuurlijk dat de premier aan de grootste partij toebehoort. Dat is deze formatie helemaal anders gegaan, omdat Dick Schoof de premier is van alle Nederlanders en van alle partijen. Maar dat betekent dus ook dat de PVV geen premier heeft en dat zij dus voor het eerst krijgt de grootste partij een vicepremier. Ja, en wie wordt dat? Dat is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. Dat is of Fleur Agema of misschien toch Guidi Markussauer. Dat is nog niet bevestigd. Bij de VVD zijn ook nog niet de staatssecretarissen bevestigd. Bij NSC is er maar eentje bevestigd. Dat is namelijk de staatssecretaris van Financiën. Maar de staatssecretaris van Toeslagen die zij ook krijgen, die is ook nog niet bevestigd. Nee. Dus er zijn nog best wel wat blinde vlekken. En wanneer moet het dan officieel bekendgemaakt worden? Is dat ook morgen? Morgen wordt wel de officiële bekendmaking van de bewindspersoon van de posten bekend. Mm-hmm. En vrijdag komen de namen naar buiten. En dat moeten we gewoon even gaan afwachten. Maar wat ik nog wel leuk vind om te vertellen is dat Mona Keizer, dus dat is toch de staatssecretaris die is ontslagen in het kabinet Rutte. Vanwege alle coronaperikelen. Ja. Dus zij had een hekel op dat moment aan Hugo de Jonge. En wie gaat zij nu opvolgen? Ja, Hugo de Jonge. Dus ik ben echt, weet je, je hebt normaal gesproken al zo'n sleuteloverdracht bij zo'n ministerie, weet je wel. Ja. Ik kijk daar al ontzettend naar uit. Ja, dat is, ja, okay. Het is toch wel een comeback kit. Ja, toch? Ja. Nou, is het wel zo, Elodie, dat eigenlijk de meeste, bijna alle namen die nu voorbij komen, zijn mensen die uit de Tweede Kamer komen. Waar zit nu het extra parlementaire in bij dit kabinet? We hadden het net al over de blinde vlekken, dus het kan nog komen. Mm-hmm. Maar tot nu toe is er maar één naam uitgelekt die niet van binnenuit komt. En dat is David van Wiel. En hij wordt de nieuwe justitieminister voor de VVD. Ja, en dat was een oud-raadsadviseur, ook nog eens een ambtenaar. Dus er zijn allemaal andere topambtenaren ook hier in dit nieuwe kabinet. Ja, ja. Verder hij is er nog helemaal NAVO, niemand toch? Van buitenaf. Ja, precies, klopt. Ja, grote NAVO-baas. Ja, horen we ook wel eens dus, over. Verder nog helemaal niemand van buitenaf. Maar het kan nog komen, dus we geven ze nog even tijd. Oké, nou dankjewel dat je even ons bij wilde praten over die dag in Politiek Den Haag. Elodie Verwij van het AD. Het EK voetbal staat nu echt op het punt van beginnen. Na de uitzwaaiwedstrijden tegen Canada en IJsland, bij de 4-0 gewonnen door Nederland, vertrok het Nederlands elftal vandaag richting Wolfsburg. En dat is de uitvalbasis van Oranje tijdens het EK. Maar laten we beginnen met het nieuws van de dag. Want bondscoach Ronald Koeman heeft Ian Maatsen opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde Frenkie de Jong en Teuk Koopmeiners. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, die praat ons bij. Goedenavond, Jeroen. Ben jij inmiddels ook goed gearriveerd in Wolfsburg? Jazeker. We zijn eigenlijk al best wel een groot deel van de dag hier. Want we moesten al om 1 uur, hè, dan is er een lunchjournaal waar we dan een bijdrage aan moeten leveren. Dus vroeg vertrokken vanuit Gelsenkirchen, waar we onze kaart op hebben gehaald. En nu zijn we in Wolfsburg voor de komende tijd. Kijk, heel goed. Ja, we weten dus, Koeman heeft 1 vervanger aangewezen, Ian Maatsen. Ja. Waarom heeft hij gekozen voor eentje en niet voor 2? Want juist Koeman maakte zich zo hard voor die selectie van 26 man. Ja, ik snap dat dat wat gek overkomt. Maar dit was eigenlijk een scenario dat hij al schetste op het moment dat hij pleitte voor 26 man. Hij zei toen, ja, stel je voor dat je dan vlak voor het toernooi 1 of 2 afvallers hebt. En dan heb je, dan ga je van 23 naar 21. En dan lukt het je bijna niet meer om spelers nog op te trainen. De meeste spelers zijn nu al 2,5 week klaar met de competitie. Ja, en dan heeft het niet zoveel zin meer om ze er nu bij te halen. Dan duurt het echt 1,5 week of zo voordat ze weer echt helemaal vol belastbaar zijn. Kijk, dat geldt overigens niet voor Ian Maatsen. Die heeft de Champions League finale gespeeld iets meer dan een week geleden. Dus die is nog wel behoorlijk fit. In 2-3 dagen denken ze hem wel zover te krijgen dat hij inzetbaar is. Dus het klinkt een beetje gek dat hij niet teruggaat naar 26. Maar dit was nou juist de reden dat hij met 26 spelers aan die campagne wilde beginnen. Zodat hij dan, nu nog uiteindelijk 25 over heeft. Het is simpelweg zo dat hij niet kan bedenken wie hij er dan nu bij kan halen. En waar hij dan straks tijdens het toernooi echt nog veel aan heeft. Is het de meest logische keuze, Ian Maatsen? Ja, eigenlijk wel. Hij is ook de laatste afvaller natuurlijk bij het Nederlands elftal. Mm. En met name de reden die ik net ook al noemde, dat hij dus nog helemaal fit is, omdat hij een week geleden de Champions League finale heeft gespeeld, maakt hem heel erg logisch en heel erg geschikt. Het is wel zo dat hij op vakantie was. Hè? We hebben die foto's allemaal vandaag wel langs zien komen. Dat hij in Griekenland op een Grieks eiland op een boot lag. Dus hij is hals over kop in een privévliegtuig gestapt vanmorgen en naar Duitsland gevlogen en toen met een taxi naar Wolfsburg gekomen. Maar eigenlijk is hij, ik denk zelfs wel, de enige echt logische keuze op dit moment. Nou hoorde ik ook nog wilde verhalen over zijn ouders die zijn voetbalschoenen zijn komen brengen. Wat weet jij daarvan af? Ja. Nou ja, dat hebben wij ook meegekregen. Dus hij is zelf vanuit Griekenland naar Dortmund gevlogen. Alleen zijn spullen, zijn voetbalspullen, die lagen in Vlaardingen bij zijn ouders. En die zijn dus vanochtend om 7:00 in de auto gestapt en naar Dortmund gereden om die voetbalschoenen bij hem langs te brengen. Nou, had dat wel wat handiger gekund, want het Nederlands elftal vloog vanaf Rotterdam naar Duitsland. Net iets dichterbij. Ja, dan denk je, hadden ze misschien van Vlaardingen naar Rotterdam kunnen rijden. Maar goed, hij is hier, hij heeft zijn schoenen, want hij heeft ook een getraind. Dus hij is dan uiteindelijk over 1 of 2 dagen ook wel klaar om ingezet te worden in een wedstrijd als het nodig is. Ja, hij is er dus bij ook tegen die wedstrijd of in die wedstrijd tegen Polen. Ook bij Polen hebben ze behoorlijk wat blessures. Vandaag werd bekend dat Robert Lewandowski er niet bij is tegen Oranje. Viel gisteren geblesseerd uit in de wedstrijd. Hoe is daarop gereageerd in Nederland en ook in Polen? Nou ja, kijk, het team hebben we niet gesproken. Dus we hebben Ronald Koeman niet gesproken. Die zei er overigens gisteren ook al wel wat over. Hè? Meer in termen dat het echt wel iets zegt over hoe zwaar dat seizoen is. In Polen is dit wel heel hard aangekomen. Want Frenkie de Jong is belangrijk voor het Nederlands elftal. Maar er zijn er meer belangrijk voor het Nederlands elftal. En Lewandowski is toch wel de eenzame koning al jarenlang in Polen. Dus dat hij wegvalt, ja, dat is wel een enorme klap voor het Poolse elftal. Als je dan in pool zit met Nederland, Frankrijk en Oostenrijk, ja, dan kun je hem in zo'n eerste wedstrijd natuurlijk niet missen eigenlijk. Maar het is een spierblessure, dus je kunt jezelf afvragen of die er voor de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk spelen al bij is. Er was gisteren eerst wel wat optimisme, maar vandaag is hij onderzocht. Volgens mij is hij zelfs in Barcelona onderzocht, of in ieder geval door de arts van Barcelona. En toen bleek wel vrij snel dat het echt een blessure aan zijn spier is. Dus dat het ook niet eens een twijfelgeval was, maar dat hij dat gewoon niet gaat halen. Ja, vandaag reisde het Nederlands elftal dus naar Wolfsburg. Jij bent er ook. Je hebt vast even rondgekeken naar hoe dat er allemaal uitziet. Daar hebben ze een beetje een mooi basiskamp. Ziet het er goed uit? Nou, het belangrijkste dan het veld, hè, dat is toch eigenlijk wel waar ze dit vaak op uitzoeken. Want ik hoorde net dat bijvoorbeeld Zwitserland, die in Stuttgart zitten, waar het heel veel heeft geregend, dat die alweer hun basiskamp hebben verlaten. Dat wil je natuurlijk niet, hè, dat je dan maanden bezig bent om een goede plek te vinden en dat het dan mis blijkt te zijn op het moment dat je daar aankomt. Ik sprak ook heel even kort net een van de twee teammanagers van Oranje en die zei tegen mij, ja, ik ben hier geloof ik wel 15 keer geweest in de afgelopen periode. En dat is dus om te zorgen dat gewoon alles echt in orde is. Nou, met name dat veld, maar het gaat dan ook over de afstand tot het hotel. Dat is gewoon vlakbij. Dat is een ritje van een paar minuten met de bus. Kijk, het is hier niet gezellig. Daar is ook wel veel over gezegd in aanloop naar het toernooi. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Daar komt het Nederlands elftal niet voor. Het is allemaal heel compact. Het is dicht bij elkaar. Het is vanaf hier zijn de speelsteden makkelijk te bereiken. Dus het Nederlands elftal heeft alles wat het nodig heeft om een succesvol toernooi te hebben. En vandaag zagen we dus met name dat veld. Het is het stadionnetje waar de vrouwen van Wolfsburg normaal gesproken wedstrijden spelen. Dat is ook helemaal, ja, is een biljartlaken. Dat is eigenlijk perfect. Nou kijk, dat willen we horen. We gaan richting dat EK, dat dus komende vrijdag officieel gaat beginnen. Dankjewel, Jeroen Stekelenburg. En op het grastoernooi van Rosmalen is Tim van Rijthoven vandaag meteen uitgeschakeld. De winnaar van 2 jaar geleden maakte zijn rentree na 15 maanden blessurelijd. En zijn uitschakeling is bekeken door Marcella Mesker, want zij is in Rosmalen. Marcella, goedenavond. Alle ogen waren natuurlijk gericht op Tim van Rijthoven. Uiteindelijk komt hij dus tekort. Waar zat hem dat in? Ja, nou, het was al een wedstrijd natuurlijk met twee gezichten. Gisteren in storm en regen verloor hij de eerste set met 6-4. Vandaag in de avond koud, maar wel betere omstandigheden. Kon hij in ieder geval iets meer van zijn tennis laten zien. Dat deed hij ook. Mm-hmm. Hij begon goed tegen de Belg Sizou Bergs, nummer 81 van de wereld. Een jongen die in vorm is, ook een sterke jongen, goede service. En hij begon goed in die tweede set, 2-0 voor. Maar werd al gauw teruggebroken. Ja, en toen kwam al snel de klatter in. En ja, 15 maanden niet tennissen, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dus wat dat betreft 6-4, 6-3. Bij zijn rentree, Tim van Rijthoven uitgeschakeld. 2 jaar terug hier natuurlijk winnaar. Ja. 4e ronde Wimbledon. Fantastisch, een held. En ja, nu op een koude zomeravond, ja, mogen we het zomer noemen, verliest hij van Zizou Bergs. Een beetje treurig. Ja, maar hij is terug, dat is het positieve nieuws. Wat is nu voor hem belangrijk om in de komende maanden ook weer wat stapjes te kunnen zetten op de tennisranking? Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe die elleboog, want hij heeft golfers elleboog, hij is geopereerd, hoe die zich houdt. Ik zag hem toch wel die elleboog regelmatig even stretchen. Vind ik nooit een heel goed teken. Dus ik ben benieuwd hoe die fysiek toch uit zo'n wedstrijd komt. En ja, zijn doel is voor dit jaar gewoon eigenlijk een kalenderjaar pijnvrij, blessurevrij te spelen. En pas dan, ja, kan je echt weer tennisdoelen zeggen, kan je zeggen, nou oké, ik wil de top 200 in, ik wil de top 100 in. Hij heeft nog een special ranking. Dat wil zeggen, hij kan 12 toernooien daar gebruik van maken. Dan kan hij nog wat in wat kwalificaties en wat kleinere toernooien komen. Dus ja, dat moet hij nu gaan doen. Veel spelen, ik zou zeggen, op een wat lager niveau. Wedstrijden, dat is het gewoon. Ja, en dan van de winnaar van 2022 naar die van vorig jaar, Tellen Griekspoor. Die is wel door naar de tweede ronde, maar hij had wel erg veel moeite, hè, Marcella? Ja, kantje boord. 3 tiebreak sets. Tiebreak in de derde set tegen een Serviër. Goeie speler hoor. Nummer 53 van de wereld, heeft ook al top 30 gestaan. Solide, stabiele top 50 speler kan je hem noemen. Miomir Kecmanovic, mooie naam. Vroeger een next gen star. Djokovic natuurlijk als zijn grote voorbeeld. En ja, een speler met een goede service, goede backhand, goede voorhand, goede fysiek, goede mentaal. Nou, je hoort het al. Tellen Griekspoor had zijn handen vol, werkelijk. Kreeg weinig returns in. Zat natuurlijk toch niet op zijn toptennis. Ja, wat wil je? Je speelt in eigen land. Je moet een titel verdedigen. Dan speel je tegen een goede tegenstander op gras. Op gras zijn de verschillen tussen de spelers altijd veel kleiner. Een balletje net in, net uit. 1 onnodig keer serviceverlies en het kost je de wedstrijd. Dus dat luistert heel erg nauw. En Griekspoor, ja, hij vertelde net in de persconferentie, het was een vechtwedstrijd die hij eigenlijk weer op karakter heeft gewonnen, zoals we dat zo vaak zien bij hem. En 3-0 achter in de derde set, op gras, een servicebreak achter. En dan toch weer op 3-3 komen en op 5-5, 6-6. En dan in de tiebreak zag ik eigenlijk zijn beste tennis. Dus een hele lekkere overwinning, een vechtoverwinning, ja, van de titelverdediger. Ja, want Marcella, je zegt, ja, het is nu op gras. Ze hebben nog geen week geleden allemaal op het gravel van Roland Garros gespeeld. Hoe moeilijk is dat om te schakelen als tennisser? Dat is heel erg moeilijk. Het is eigenlijk, het zijn twee uitersten. Griekspoor speelde vroeger altijd graag op gravel. Hè. Dat was een beetje een shower, een slurrer op de baseline. Maar sinds hij het toernooi hier op gras heeft gewonnen vorig jaar, is hij eigenlijk gaan houden. Is hij een beetje verliefd geworden op het gras. Hij gaat graag naar het net. Zijn service is natuurlijk een heel groot wapen. En hij heeft een voorhand van wereldklasse. Dus ja, dat zijn wel twee hele grote wapens waarmee hij kan scoren op gras. Dat hebben we gezien vorig jaar. En ja, daarom vindt hij dat gras ook lekker om op te spelen. Het is ook een lekkere afwisseling, hè? Het hele jaar speel je op hardcourt, dan op gravel. Het is ook een mooie variatie. Ik denk dat alle spelers dat wel prettig vinden. De een speelt liever op gravel, de ander liever op gras, die liever op hardcourt. Maar het is fijn, juist die afwisseling. En dat vergt fysiek en mentaal natuurlijk wel heel wat kunde. Maar ja, dat maakt ook de uitdaging en dat maakt het zo leuk. Dat is absoluut waar. We gaan het grastoernooi van Rosmalen absoluut verder volgen deze week. En jou ook, Marcella Mesker, dankjewel. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor werknemers in loondienst heel normaal, maar voor ZZP'ers helemaal niet. Karien van Gennep, de demissionair minister van Sociale Zaken, wil zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering nu ook verplicht stellen voor ZZP'ers. We gaan erover praten met Jimmy Dijk. Hij is fractievoorzitter van de SP. Meneer Dijk, goedenavond. Goedenavond. Is dat precies een probleem? Waarom is het erg dat ZZP'ers vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben? Nou, we zien ten eerste dat het allergrootste deel van de ZZP'ers in een soort schijnzelfstandige constructie zit. We hebben 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland. Denk dan aan pakketbezorgers, maaltijdbezorgers, maar tegenwoordig ook thuiszorg, horeca, taxi en de bouw. Mm-hmm. En het grootste is dat het grootste probleem is dat het een enorme onzekerheid met zich meebrengt. Waardoor als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, mensen geen sociale voorziening daarvoor hebben getroffen. Ja, en is dat aan de ene kant en misschien ook de andere kant dat die mensen dan zich goedkoper in de markt kunnen zetten dan mensen gewoon in loondienst, juist omdat ze die premie niet hoeven te betalen? Ja, zeker. Het is ook de reden waarom ik zeg dat het grootste deel van ZZP'ers in een schijnzelfstandige constructie zit. Mm-hmm. Zouden eigenlijk gewoon werknemers moeten zijn in loondienst met alle sociale voorzieningen die daarbij horen. Dus het is een hele goede zaak dat er nu ook voor de echte ZZP'er, zeg maar de echt zelfstandige ondernemer, een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt die voor iedereen geldt en dus ook collectief is. Ja. Bent u ook helemaal blij met het voorstel van de minister? Nou, er is hier lang over gediscussieerd en er ligt nu een wetsvoorstel. Dat is in principe goed. We vinden dat de premie op dit moment nog wel behoorlijk hoog is. 195 euro, die is weliswaar fiscaal aftrekbaar, maar dat is een behoorlijk bedrag voor zelfstandigen. Daarom vinden we het is wel dat. Is het voor iedereen gelijk of hangt het er ook vanaf hoeveel je als ZZP'er verdient? Daar heeft het wel mee te maken. Maar het belangrijkste is dat een voorwaarde voor een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat dan ook echt alle ZZP'ers daar onderdeel van gaan uitmaken. Mm-hmm. Zodat je het risico spreidt en het collectief maakt, waardoor de premie omlaag kan. En wat de SP betreft, zetten we bijvoorbeeld de zelfstandige aftrek, wat een groot voordeel is nu voor ZZP'ers, zetten we die in om de premie echt te gaan verlagen voor ZZP'ers. Ja, dus dat moet dan worden afgeschaft. Nu staat in dit voorstel ook dat een ZZP'er nog steeds een jaar zonder inkomen zelf moet kunnen overbruggen en dat hij daarna ook alleen zijn loon tot aan het minimumloon vergoed krijgt. Gaat dat wat u betreft ver genoeg? Ja, u noemt volgens mij twee hele terechte punten van kritiek. Ze stonden letterlijk op mijn lijstje. Ik heb er nu. Dat is natuurlijk niet afgesproken, hoor. Dat hadden we niet afgesproken. Het is inderdaad een punt van discussie. Ja, een wachttijd voor een jaar is onwijs lang als je geen inkomen hebt. Mm-hmm. En u zegt heel terecht, dat minimumloon, dat is in Nederland nog veel te laag. Dit zijn punten waarbij we ook echt met de Kamer in debat moeten. En andere partijen gaan de SP natuurlijk voorstellen voor doen om andere partijen daartoe aan te zetten om die wachttijd, zoals dat heet, van een jaar flink te verkorten. Eigenlijk liefst in één keer in te laten gaan. En dan ook inderdaad het bedrag wat uitbetaald wordt. Maar gaat dan ook tegenstemmen als het zo blijft? Of denkt u, nou, met dit compromis kan ik eigenlijk al wel leven? Nou, met dit compromis op dit moment niet. Natuurlijk kan er ontzettend veel aan dit voorstel verbeterd worden. Daar gaan wij ook allerlei voorstellen voor doen als SP. Het is goed dat er nu eindelijk na jaren wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers komt. Maar ik heb volgens mij een aantal voorwaarden net verwoord en een aantal punten van kritiek. En dat moet echt nog flink verbeteren. Want laten we wel wezen, het gaat hier gewoon om werkende mensen die iedere dag keihard aan het werk gaan en die moeten een vorm van sociale zekerheid kunnen hebben. Nu als ze zich moeten verzekeren is dat torenhoog. En we gaan zien, met name met de enorme groei van het aantal ZZP's van de afgelopen decennia, dat dit voor problemen gaat zorgen bij mensen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over een pensioenvoorziening voor mensen die zelfstandig zijn. Hoe verwachten jullie dat dit voorstel ontvangen gaat worden straks in de Kamer? Ik denk dat dat de discussie met name gaat over de punten die ik net noemde. Dus de hoogte van de premie, die jaarwachttijd en of het minimumloon niet een te laag bedrag is om mensen die ZZP'er zijn een zekerheid te geven op een arbeidsongeschiktheidsverzekering waar ze van rond kunnen komen. Mm-hmm. Op die punten zal ook echt discussie plaatsvinden. Ja, en dan is het de vraag in welke mate partijen bereid zijn om of iets toe te leggen op zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers om deze regeling te kunnen verbeteren. Oké, dank u wel dat u dat even wilde toelichten. Jimmy Dijk was dat, de fractievoorzitter van de SP. Gaan wij zo meteen naar het volgende uur toe. En ook daar veel nieuws en sportnieuws. Zo hebben we sportgast Tom Lezer te gast. Hij is oud-profwielrenner, maakt nu circulaire wielershirts. Want hij schaamt zich voor de ecologische voetafdruk van het peloton. We hebben de finale op de 400 meter horde. En ook fotojournalist Hans Peters en journalist Rob Knijf zijn te gast. Ja, dat allemaal na het nieuws van 9 uur. Ze zijn er over 5 minuutjes weer. Graag tot zometeen. Tot zo. NPO. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Hoeven we niet het beste jongetje van de klas te zijn. En Stefan Komduur. Jij verwerkt het ondertussen ook even. Met persoonlijke gesprekken. In 2003 struikelde je over de journalisten. Nu heb ik er letterlijk niet één gezien. Hoe kan dat? Oh, oh, Den Haag. Wat heb je eruit gevist? Nou, hij kwam echt nergens. Maar hij heeft echt ook al radio stilte. En elke dag een druktemaker. Dus als we het hebben over een stereotyp conservatieve man, moeten we geen oké boomer meer zeggen, maar oké Kevin van 14. De Nieuwsbv van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. NPO Radio 1. 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Gaza is voor hulpverleners de gevaarlijkste plek ter wereld, zegt VN-coördinator Sigrid Kaag. De oud-minister is de afgelopen maanden meerdere keren in Gaza geweest en spreekt van de hel op aarde. Kaag is sinds januari VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza en vindt het belangrijk er vaak te zijn. Daarom wil ze deels in het gebied gaan wonen en werken. Volgens Kaag worden er sinds april veel meer hulpgoederen doorgelaten, maar nog altijd niet genoeg. Ook is de distributie ervan moeilijk en gevaarlijk. Opnieuw is een therapeut van de TBS-kliniek in Almere ontslagen vanwege een relatie met een patiënt. In april gebeurde dat ook al. De directeur van de Oostvaarderskliniek zegt dat niet-professionele relaties schadelijk zijn voor zowel de patiënten als voor de collega's die hun werk wel integer doen. In 2022 bleek een medewerker een patiënt te hebben gedwongen tot seksuele handelingen en een leidinggevende werd op non-actief gesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag. In het nieuwe kabinet Schoof krijgt de PVV 5 ministersposten, de VVD en NSC ieder 4 en de BBB 2. Dat melden bronnen in Den Haag. Elke partij levert ook een vicepremier. Voor de PVV wordt de naam van Gidi Marcus Sauer genoemd. Hij zou ook minister van Migratie worden. Voor de VVD is Sophie Hermans kandidaat vicepremier en minister van Klimaat. En naar verluid wordt NSC-kamerlid Eddy van Heijen minister van Sociale Zaken en vicepremier. En bij de BBB zou die functie gaan naar Mona Keizer naast de portefeuille van Wonen. Het is bekend welke bedrijven het grootste Nederlandse windpark op zee gaan aanleggen. Het gaat om het windpark IJmuiden Ver, dat 5,5 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien. Het ene deel van de aanbesteding is gewonnen door pensioenfonds ABP en een Schots energiebedrijf. Het andere deel door Vattenfall en een Deense investeerder. Het weer, vanavond nog een paar buien, vooral in het noordwesten. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen opnieuw buien, met tussendoor ook wat zon. En het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Ster. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? Baby's zijn de toekomst, maar hun luiers zijn een ramp voor het milieu. Incontinentieluiers hetzelfde verhaal. En door vergrijzing groeit die luierberg. Dit kan anders. Waarom gebeurt dat niet? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Moet je horen. Zo ontroerend dat ze dit samen kunnen maken en die energie die vrijkomt. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Eline de Zeeuw en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. De EK Atletiek in Rome kent voor Femke Bol en Katelijn Peters straks een apotheose met de finale van de 400 meter horde. En oud-wielrenner Tom Lezer wil de wereld groener maken en hij begint bij het wielrennen. En Hans Peters en Rob Knijf deden namens de Telegraaf alles voor de scoop. Eerst maar even naar Rome, naar Andy Houtkamp. Want Andy, de finale van het hoogspringen is begonnen met ook Douwe Amos. Hoe doet hij het? De eerste keer ging hij meteen over 2,17 meter. De lat ligt nu op 2,22 meter. Daar heeft hij één keer afgesprongen, zoals dat zo mooi heet. Overigens, wat een feest is het hier. Als die Tamberi, dat is de Italiaanse Olympische kampioen, die hier binnenkwam alsof het keizer Nero was. En juichend en wel aan het publiek liet zien dat hij aanwezig was. Nou, dat weten we wel. Maar hij wordt hier ook op handen gedragen. Men vindt het geweldig. Tamberi heeft al over 2,22 gesprongen. En we gaan nu kijken, want de laatste lopers worden voorgesteld voor de 400 meter hoorde met zeg maar de Noorse Femke Bol. Namelijk Karsten Warholm. Dat is echt verreweg de beste man die er is op dit nummer, op de 400 meter hoorde. Hij heeft al 3 keer de wereldkampioenschappen, een wereldkampioenschap gewonnen. 2 keer Europees kampioen. Hij is Olympisch kampioen. Wereldrecordhouder. Dus zeg maar Karsten Bol. Barbol kunnen we hem wel noemen. Het is een mooie race waar ook een Nederlander aan meedoet. Nick Smit, 27 jaar. Sinds juli 2023 recordhouder op dit nummer. En daarvoor had het 44 jaar op naam van Harry Schulting gestaan. Dus het was uniek dat hij, Nick Smit, die dat record haalde. 4 keer Nederlands kampioen. 27 jaar. En hij, ik weet niet wat ik moet verwachten van Nick Smit. Als hij gek doet, maar dat hebben we ook bij andere atleten gezien, dan kan hij zomaar in de buurt van de medaille gaan komen. We zagen dat gisteren met Lee Marvin Bonaventia. En dat was toch ook wel knap. Maar dat de gouden plak, normaal gesproken, want het zijn wel 10 hoorders van 91,4 centimeter hoog. En ze lopen 30 kilometer per uur ongeveer, zelfs ietsje harder. Dan moet je niet over een hoorde struikelen, wat ook wel eens kan gebeuren. Maar ik verwacht dat niet, ik heb dat zelden gezien. En die hoorden staan dermate los dat je ze wel mag aanraken en kunt aanraken. En dan vallen ze om. Karsten Warholm, laat ik het goed zeggen, loopt in baan 8. Nick Smit in baan 4. En zijn er helemaal klaar voor. Het is lekker weer in Rome al de hele week. Een graadje of 5, 26 op dit moment. Niet zo heel erg benauwd. Dus zijn het goede temperaturen en condities. Ze zijn weg. Allemaal. En goed weg. Kijken wat Nick Smit kan. De eerste hoorde heeft hij goed genomen. En hij heeft een uitstekende start. Want hij loopt een beetje weg van Akia Koem, de Duitser, en de Sloveen Blusek die achter hem gestart zijn. Smit heeft al de man voor hem. Maggi, een ervaren est, heeft hij al bijna te pakken. Daar gaat hij weer over een hoorde. Hij ligt echt in hele goede, als zijn race zo blijft. Als hij echt zo kan blijven lopen. Maar hij stort een heel klein beetje in. Hij bezakt een beetje terug. Instort is een groot woord. Ja, Warholm is al bijna gefinished. En Nick Smit zakt een beetje weg. Is nu bezig op de 8e, 7e plaats. De Warholm, natuurlijk gaat hij winnen. De voorsprong is minder groot dan ik had gedacht. En Nick Smit helaas gaat eindigen als laatste. Maar wat een tijd weer. 46,99 voor Warholm. Die dus wint. Het is een seconde langzamer dan het Europese wereldrecord van hem. En Nick Smit op 7 na eerste. Laten we het positief houden. Hij werd laatste in de finale van de 400 meter hoorde. Kijk, en zometeen hetzelfde onderdeel bij de vrouwen. Dan natuurlijk met Katelijn. Marjolein Peters en met Femke Bol. En dat gaan we dan zeker volgen. Ondertussen bij ons aan tafel Tom Lezer, oud-wielrenner. En Hans Peters en Rob Knijf. Hans, jij was fotojournalist voor de Telegraaf. Jij, Rob, schrijvend journalist. Jullie hebben ook een boek geschreven over die tijd. Gaan we het zo meteen over hebben. Alles voor de scoop. Hebben jullie eigenlijk veel wielerverslag gedaan in jullie carrière? Nou, één keer waar ik niet zo'n goede herinnering aan heb. Oh. Was ik uitgenodigd door de Colombiaanse regering om te laten zien hoe mooi Colombia was en ook nog iets anders had dan cocaïne. En toen hebben ze me in een wieleronde gestopt. De Clásico RCN. Met een gereden, Tom, of niet? Nederlandse ploeg, de Quantum ploeg, ter voorbereiding op de Tour de France. Nou, dat liep helemaal mis wat mij betreft. Het was 10 dagen lang die ronde, een soort Tour de France, maar dan van Colombia. En daar, ik zat op een pick-up truck, Volkswagen, toen kwam er een motorrijder naast me. Die zei, wil je niet achter de motor komen? Prensa Hollanda, nou, dat was ik. En dat heb ik gedaan. En de eerste dag ging het goed, alleen reed hij veel te hard. Dat viel me wel op. En in het peloton zei ze van... Voor de koers uit? Hij zette echt in de kont van het peloton. Oh, en dan, okay. Dan week dat peloton. Het bleek een oude wielrenner zelf te zijn. Dus in dat soort landen kan dat. Uh-huh. In die anders. En dan week dat peloton. Maar dan ging hij peloton. En dan ging hij knoert hard die berg op door het steenzaal. En ik denk, hoe kom ik hier levend af? En de laatste dag, de 10e dag, tijdrit bij Medellin. Tijdrit was afgelopen en we gingen terug de weg af om mijn verhaaltje door te bellen. En ik dacht, nou, die weg die zal wel schoon zijn. Of die zal nog wel afgezet zijn. Dat was hij dus niet. En we hangen bergafwaarts. En opeens zien we een truck voor ons opkomen. En in mijn nood kon ik op het laatste moment niks anders doen dan hem nog een setje geven. En ik ben zelf gelanceerd naast die truck en kwam in de greppel terecht. En had een slaarlijke bloeding. En serieus? Dacht dat ik het niet zou overleven. Ik ben opgepikt door de ploegleider van de Quantum, Jan Gispers. En hij zei, je moet even naar het ziekenhuis, joh, met je bloed. Maar het is allemaal heel goed afgelopen. Rob, ik dacht, ik zie je hele leven aan me voorbij trekken. Dat is mijn enige ervaring. Nou, heel soepel bruggetje dit naar onze andere gast hier aan tafel. Tom Lezer, je bent oud wielrenner. Je bent hier vanavond om te praten over een duurzaam wielershirt dat je hebt ontworpen. Maar de meeste luisteraars die zullen jou vooral kennen van je verleden als wielrenner. Tom Lezer komt in 2005 in de opleidingsploeg van Rabobank terecht en blijft de rest van zijn carrière voor de Nederlandse ploeg en zijn opvolgers rijden. Eén keer lukt het hem om een wedstrijd te winnen. In 2013 komt hij solo over de finish in de 6e etappe van de Ronde van Langkawi. Op het WK van 2016 in Qatar mag Lezer eventjes dromen van de regenboogtrui. Hij springt 2 kilometer voor de streep weg uit de kopgroep en wordt pas 300 meter voor de finish ingerekend. Ja, dat is een man die kan ander tactisch een koers rijden. En nu moeten ze echt in de achtervolging. En hier zit wel power achter. Tom Lezer! Die laatste kilometer denk je van, het zal toch niet waar zijn. Maar je voelt zelf, zeg maar, dat je begint te verkrampen. En dan weet je dat ze de sprint aangaan. Ja, dan is het in één keer sprookje uit, hè? In 2020 kondigt Lezer zijn vertrek aan. Door fysieke problemen is hij het plezier in het wielrennen verloren. Ik sukkel al sinds vorig jaar december met mijn rug. Ja, ik heb denk ik 5 of 6 keer meer ben ik bij een chiropractor geweest dan bij wedstrijden dit jaar. Ja, Tom, welkom. Je bent nu zo'n 4 jaar gestopt met wielrennen. Hoe bevalt het leven eigenlijk als niet-prof wielrenner? Ja, op zich best goed. Ja, ook na de... Na de koers is er best een mooi leven. Dus ik heb het wel goed naar mijn zin. Gelukkig. Ik hoor ook net in het bandje van... Ja, ik zat meer bij de chiropractor dan op de fiets op een gegeven moment. Is dat ook fijn dat je niet meer zo met die rug bezig hoeft te zijn? Ja, zeker weten. En ik ben nog wel 1 jaar of 1,5 jaar mee aan het sukkelen geweest. Totdat we op een gegeven moment het probleem echt gevonden hadden. En konden grotendeels konden oplossen. Dus ik ben nu gelukkig weer pijnvrij. En had dat ook maar te maken met het wielrennen, echt dat rugprobleem? Ja. Dus ik heb een kleine vergroeiing in mijn rug. En daardoor forceerde ik de andere kant. Alleen dat zijn we best pas laat achtergekomen. En als je dan constant in een gebogen houding alles van je rug vraagt, zeg maar, dan blijf je eigenlijk het probleem prikkelen, zeg maar. Ja. En, maar ik ben er nu gelukkig vanaf. En ik doe ook weer een heleboel leuke dingen op de fiets. Dus... Gelukkig. Ja, een pijnvrij leven is ook fijn. Mis je het wel eens eigenlijk, dat wielrennen? Ja, zeker. Ja, zeker hoor. Als je nu die wedstrijden ziet en ook het samen zijn met de jongens ergens naartoe leven, zeg maar. Ik vond altijd het traject naar een grote ronde of naar het voorjaar toe. En dan de grote ronde zelf, zeg maar, vond ik wel altijd echt iets heel moois. Dat is Ja, dat is iets wat je, denk ik, in het normalere leven, zeg maar, wat minder snel meemaakt. Ja, dus dat mis ik wel, ja. Straks komt de Tour er natuurlijk aan. Is dat dan iets waar je toch extra kriebels van krijgt? Ja, prikkelt altijd wel een beetje. Ik heb mooie herinneringen aan de Tour en aan die wedstrijd. Dus ja, vind het wel echt heel leuk. Kijk nog graag, als ik tijd heb in ieder geval, naar de koers. En ik zit ook nog steeds graag op de fiets. Tegelijkertijd zul je ook wel denken van, nou, er zijn een aantal dingen die ik absoluut niet mis hieraan. Zeker. Wat is dat dan? Ja, ik denk op een gegeven moment de vermoeidheid die je opbouwt, zeg maar. Hè, dus het altijd een beetje de grens opzoeken van, als ik nog meer ga trainen, word ik dan beter. Of net niet, zeg maar. Een beetje daar zit je constant tegenaan te werken. Dat stukje mis ik niet. Ik denk, ik had aan het einde ook wel, het klinkt misschien gek, een beetje soms moeite met voldoende eten. Dus dan, en dat is juist hetgene wat ze nu in de Nederlandse ploegen, zeg maar, echt heel goed doen. Maar daar was ik ook altijd wel een beetje tegenaan aan te knokken, zeg maar. Ik had gewoon geen honger. Gewoon geen zin meer om te eten? Nee. Voel je het ook aan je lichaam, dat het anders in elkaar zit, omdat je niet meer iedere keer op de top van je kunnen moet presteren? Ja. Je komt op een gegeven moment wel achter van, de laatste jaren ben ik wel, constant een soort van moe geweest. Ook wel, en aan de andere kant ook wel topfit, zeg maar constant op die grens een beetje in balans gezeten, zeg maar. Of net niet. Kun je omschrijven hoe dat voelt in je spieren, zeg maar, dat die balans tussen en heel vermoeid zijn en ook juist heel fit? Ja, maar het gekke is dat je dus, tenminste had ik dat over het algemeen, qua spieren en zo, dat ik me best wel goed voelde. Alleen, 's ochtends met wakker worden of zo, of hoe kwiek je bent. Ik weet niet of dat juist. Dat was zeker wel minder. En had ik, toen ik jonger was bijvoorbeeld, misschien train ik ook wel minder, dat zou ik ook kunnen. Maar toen had ik daar ook veel minder last van. Dus op de een of andere manier ben je dan 35 of 36 als je stopt. Maar toch voel je dan toch wel een stukje ouder, zeg maar. Ja. Een soort van fijne balans tussen overtraind zijn en goed getraind zijn. Ja, eigenlijk. Inderdaad. En ik denk, dat de meeste supporters dat wel kunnen beamen, dat je toch allemaal een keer, in ieder geval één keer, misschien wat vaker de grens opzoekt. Omdat je toch op zoek bent naar het beste en het meeste wat je uit jezelf kan halen. Dus het is misschien ook een beetje inherent aan topsport. Ja, dat is natuurlijk waar. Heb je dan ook weer de lol in het fietsen teruggevonden? Nu? Ja, zeker weet ik. Ik fiets ook wat vaker in het bos, dus off-road, zeg maar. En het eerste jaar vond ik altijd een uur of twee uur fietsen meer dan voldoende. En tegenwoordig doe ik ook nog wel eens wat maffere tochten. Samen met Bram bijvoorbeeld. En dat vind ik zeker leuk. Maar dan voel je soms weer eventjes 15 jaar jonger, zeg maar. Of 20 jaar jonger. En, maar dat is op dat moment ook wel gewoon even voldoende. Ik heb geen ambities om bij de semi-veteranen, zeg maar, de rugnemers weer op te gaan spelen. Nee. Dat snap ik. Het is ruim 8:45 geweest, dus ik stel voor dat we naar Rome gaan, naar Olympico. Want Andy, dit is toch wel een moment waar je dan eigenlijk dat hele toernooi al een beetje naar uit kan kijken, hè? Ja, maar wat dacht je van de Olympische Spelen straks? Ja. Want dan gaan we ook wat krijgen, hoor. Dan krijgen we een gevecht. Een applausje van de president trouwens, keurig. Voor de Italiaanse Ayomide Fonolunzo. Dat is de eerste die voorgesteld werd. Sydney McLaughlin, dat is een Amerikaanse. Die is misschien net ietsje nog beter, maar dat moet ik nog maar zien, hoor, dan Femke Bol. In ieder geval is dat de enige in de hele wereld die zich kan meten met Femke Bol. Want voor de rest is er niemand die ook maar in haar schaduw kan staan. En dat is toch wel heel opvallend voor de 24-jarige dame uit Amersfoort. 1,84 meter is ze, ideaal gebouwd met 64 kilo. En wereldkampioen, Europees kampioen op de 400 hoorden. En op de 4x400 meter. Europees kampioen op de 400 meter. Europees atleten van het jaar in 2022 en 2023. Ze is Nederlands sportvrouw van het jaar. En ze wordt nu voorgesteld. En ze is populair. Niet alleen bij de Nederlanders, maar ook bij de Italianen. De persconferentie voorafgaand aan dit toernooi, daar was zij een van de sterren die achter de tafel mocht zitten. Om haar een voorbeeld te geven, Tamberi, de Italiaanse gouden medaillewinnaar, zat daar ook. En ook de 100 meter Olympisch kampioen van Italië, die zat ook achter de tafel. Iedereen blij en gelukkig, maar Femke Bol deed dat uitstekend. Zij loopt dus in baan 6. Even die banen aflopend. Ayomide Follorunzo uit Italië, 27 jaar. Ik zeg even de beste tijden van die vrouwen erbij. Want dan kun je zien hoeveel verschil er is. 53,89. Diallo uit Portugal in baan 3. 54,65. Persoonlijk record dit jaar gelopen. Nicoleta Higova uit Tsjechië. 54,59. Line Klooster uit Noorwegen. 53,91. Persoonlijk record. Femke Bol in baan 6. Persoonlijk record is ook maar meteen het Europese record. Uiteraard 51,45. Dat is het verschil. Een seconde of drie gewoon met de meeste loopsters. Louise Maraval uit Frankrijk in baan 7. Lina Nielsen in baan 8. Groot-Brittannië. Daar komt zij vandaan. En in baan 9. Katelijn Peters, Nederland. 27 jaar. 4 keer Nederlands kampioen op de 400 meter. Ze komt uit Dongen. Ze traint bij een prachtige atletiekvereniging. Prins Hendrik in Vught. Dat is echt een van de topverenigingen in Nederland. En Femke Bol heeft haar nagels in diverse kleuren gelakt. Onder andere in de Nederlandse kleuren. Haar vriendje Ben Broeders deed het goed bij het Polstok Hoogspringen. Komt morgenavond uit in de finale van het Polstok Hoogspringen. Waar ook, hij is Belg, Ben Broeders. En ook de Nederlander Menno Verloon komt daarin uit. De vrouwen zitten klaar. Overigens, Douwe Amels twee keer niet goed. Wat heet drie keer niet goed op 2:22 ligt eruit bij de finale Hoogspringen. Maar wij kijken naar de 400 hoorden. Hoeveel voorsprong heeft Femke Bol? En op wat voor plaats kan Katelijn Peters komen? Zou leuk zijn als die ook nog op het podium zou komen. Ik kijk naar de stappen van Femke Bol. Ja, ze is bijna iedereen al voorbij. Het gaat zo hard. Dit is toch niet meer normaal. Dit is buitenaard zoals Femke Bol loopt. Ze is echt iedereen al dik en dik voorbij. De vrouw in de baan naast haar is halverwege al gepasseerd. En nu gaat ze de laatste bocht in. En ook Katelijn Peters gaat goed mee in de buitenbaan. Maar Femke Bol is echt, dit is abnormaal. Dit is uniek zoals Femke Bol nu die hoorde neemt. En kijken wat Katelijn Peters kan. Want die loopt ook in medaillekoers. Femke Bol ligt gewoon een hoorde voor. Ze ligt gewoon een hoorde voor. En Katelijn Peters gaat ook goed. Femke Bol wordt Europees kampioen. En als Katelijn Peters het volhoudt, pakt ze gewoon ook een medaille. En dat doet ze. Femke Bol 1. En op de derde plaats Katelijn Peters. Wat een geweldig succes weer voor Nederland. 1 en 3. De tijd 52,49. Daar dromen die anderen altijd nog maar van. Maar wat een geweldige race. Zo snel is er nog nooit op de Europese kampioenschappen gelopen. Je verwacht het. Je weet dat het gebeurt. Maar als het dan gebeurt, dan is het toch wel heel erg mooi om te zien hoe Femke Bol 52,49. Europees kampioen wordt. Weer Europees kampioen. Maraval uit Frankrijk 2. En wat een genot om te zien dat Katelijne Peters gewoon op de derde plaats ook een medaille meepakt. En dan zeg ik er maar meteen even bij dat die 8 medailles uit München uit 2018 in totaal nu al geëvenaard zijn door de Nederlandse ploeg. En dan hebben we nog heel wat te gaan. Namelijk morgen al die estafettenummers. Dus dit is weer een uniek toernooi. En ik moet het erbij zeggen, het komt ook wel een klein beetje door Femke Bol. Maar in een goede ploeg heb je ook sterren. En een van die sterren bij Nederland is Femke Bol. Winnares van de 400 hoorden in een prachtige tijd. En chapeau voor Katelijn Peters, derde plaats. Hier in de studio kijken fotojournalist Hans Peters en journalist Rob Knijf uiteraard mee, net als Tom Lezer. Ja, Tom, jij bent een sportman. Hoe kijk je naar die prestatie die daar wordt geleverd in Rome? Ja, waanzinnig. Dus straatlengte voorsprong, zou je zeggen, in het wielrennen. Dus echt bizar en ook super tof dat het 1 en 3 is. Ja. Ongelooflijk. Het is echt spectaculair te zien. Want het is inderdaad gewoon een ruime hoorde voorsprong die Femke Bol heeft met die gouden medaille, Tom. Je bent hier niet omdat je 4 jaar gestopt bent als wielrenner, maar omdat je een nieuwe start hebt gemaakt als ontwerper van wielershirts. Een heel speciaal shirt, namelijk een circulair wielershirt. Wat heb je precies meegenomen? Ja, ik heb het shirt meegenomen. En misschien wel goed om uit te leggen waarom we dat doen. En het probleem met sportkleding en zeker met de fietskleding is dat er geen recycle oplossing is op dit moment. Dus als we alles netjes inleveren bij de textielverzamelaars, dan wordt het uiteindelijk alsnog verbrand of gedumpt in Afrika. Omdat we dus de grondstoffen er niet meer uit kunnen herwinnen. En wij hebben samen met wat partners een wel manier gevonden waarop dat wel kan. Dus we hebben 300 shirts ingezameld En daar hebben we de polyester van herwonnen. Mm-hmm. Garen van gemaakt, stoffen van gemaakt. En uiteindelijk ook dit shirt. Dus die heb ik meegenomen. Dus dit was ooit een oud shirt, zeg maar. Of iets wat bij iemand in de kast lag. En nu is het weer nieuw. En het is 100% recyclebaar. Ja, ook deze is weer te recyclen. Alleen de rits niet, maar daar werken we aan. Zodat het straks eigenlijk alles volledig circulair kan zijn. Oké, want als wij even terugdenken aan de oude wielershirts, wat eigenlijk gewoon de shirts zijn waar het hele peloton nog mee rijdt. Ja, zeker. Waar is dat van gemaakt? Ja, de meeste shirts zijn gemaakt van polyester, elastaan en kleurstof. En soms wordt er ook nog iets van polyamide in gemixt. Maar dat is ook gelijk direct de uitdaging. Omdat alles door elkaar heen gemixt is, kan je het eigenlijk heel moeilijk recyclen. En dus weer hergebruiken. Ja, nou, en over 3 weken dan zitten we in de Tour de France. Ja. Hoeveel wielershirts gebruikt een wielrenner in 3 weken koers? Zo, dat is een goede vraag. Ja, Pogacar wat meer dan de rest, denk ik. Die krijgt natuurlijk elke dag een nieuwe trui. Tenminste, als hij aan de leiding is. Oh ja, die gele natuurlijk. Ja. Maar in principe, ik denk dat ik er altijd 4 of 5 bij had. En op een gegeven moment kwam er natuurlijk, daar had ik er minder shirts bij. Maar je hebt ook van die koerspakken, zeg maar, een soort halve snelpakken. Zoiets. Okay, maar ze worden nog wel gewassen. Dus niet nee, dat je meteen. Nee. Ja, alles wordt gewoon gewassen. Maar je valt als het tegen zit ook nog een keertje. Dus dan. Ja. Dus het is altijd wel fijn om een beetje speling te hebben. Wat zei je, Rob Knijf? Ja, per dag 3 shirts of voor de hele tour? Nee. Zit je zelf te wassen op je kamer 's avonds? Of? Nee, het werd allemaal voor ons heel super, super goed verzorgd. Het werd allemaal mooi gedaan. We mochten een mooie waszak inleveren. En dan kreeg je na het avondeten vaak je waszak weer terug. En dan was het uithangen. En dan was het alles weer tip-top in orde. Nou, goed voor elkaar. Ja. En nu ontwerp jij dus zelf die shirts. Wanneer en waarom dacht jij, ik moet dit doen, dit is nodig? Nou, ja, nu maak je het misschien wel heel groot om mij te zeggen. Maar ik heb wel eigenlijk, zeker in de tweede helft van mijn carrière, vond ik het duurzame aspect of dingen op een andere manier dan altijd wel heel erg fascinerend en interessant. En op een gegeven moment kwam ik de oprichter van ons bedrijfje Velor kwam ik tegen. En die gaf daar een presentatie, vond ik superleuk. En toen ben ik op afgelopen. En toen zij waren denk ik toen 6 maanden begonnen. En toen hebben we eigenlijk besloten om het samen te gaan doen. En ik krijg er gewoon een boel energie van. Ik vind het superleuk. En vind het mooi om. Ik weet niet, duurzaam is zo'n heel bijna een containerbegrip geworden, zeg maar. Maar ik vind het in ieder geval mooi dat je het circulair kan maken. Dat je iets wat nu verbrand wordt, gewoon weer als grondstof kan gebruiken voor iets nieuws. Dat vind ik super. Was je daar als wielrenner ook al mee bezig, met duurzaamheid? Ja, de tweede helft wel. In het begin dan ben je gewoon die jonge sporter die echt alleen met de sport en prestatie bezig is. En langzamerhand, ja, als je ouder wordt, dan denk je wat meer na over de verpakkingen van de kleding. Als je die allemaal uitpakt, dan heb je best wel veel plastic in één keer om je heen. Dat vonden we best wel frustrerend met een aantal renners. Ook je hebt superveel sportvoeding, wat vroeger eigenlijk altijd gewoon weggegooid werd. Dat stak ook het clubje waar ik mee koerste, zeg maar. Mm-hmm. En later zijn natuurlijk die afvalzones van gekomen. Dus in die zin zeker. Aan de andere kant heb je natuurlijk nog wel gewoon alle reisbewegingen en het fietsen. En daar heb ik eigenlijk toen niet echt bij stilgestaan. Mm. Nu wel? Denk je dan, het is wel gortig? Ja, nu wel, ja. Ja, maar dus, op een gegeven moment dan ben je dus uit die bubbel. En dan kijk je toch op een gegeven moment wel anders naar dingen dan dat je als je in die bubbel zit. En dan is het gewoon, je contract eindigt elk jaar of elke 2 jaar. En, je hebt doelen in je seizoen, het is zo prestatiegericht, zeg maar. En datzelfde geldt gewoon voor het hele team. Want zo werkt het 1 keer als sporter zijn, maar ook met al de sponsorcontracten. Dus het is prestatie, prestatie, prestatie. En dan ben je wel wat minder met de lange termijn impact bezig. Ja, dat is wel grappig, want bij het Nederlands elftal, het voetbalelftal, komt vandaag die balans tussen presteren en duurzaamheid eigenlijk direct ook met elkaar in conflict. Ian Maatsen wordt met een privéjet ingevlogen vanuit Griekenland snel naar Duitsland. Het hele Nederlands elftal pakt het vliegtuig van Rotterdam naar Wolfsburg, wat vanuit Zeist ook maar 4,5 uur met de bus is. Ja. Ook onder het mom van, we moeten presteren. Hoe zou jij die afweging maken als je teambaas was? Ja, dat was een hele... Hele moeilijk natuurlijk, want ik ben natuurlijk op dit moment geen teambaas. Nee, nou eerlijk, vraag zou ik eerlijk ook zijn, maar nee. Ja, ik zou, kijk, toen ik denk vorig jaar dat interview zag van Paris Saint-Germain van met Mbappé en de trainer daar zo. En toen ging het ook over de trein en over de die had natuurlijk een TGV-verbinding. Mm-hmm. Ja. En daar werd natuurlijk keihard om gelachen. Ja, dan denk ik wel van ja, dit is wel echt heel erg zonde. Want ik denk niet dat de topsport zeg maar volledig op een duurzame manier kan. Maar je kan wel een aantal duurzame aspecten toevoegen, omdat je zo'n grote voorbeeldfunctie hebt. En dat dus laten zien aan andere mensen dat het anders kan. En mag het dan ook ten koste gaan van je prestatie? Ja, de vraag is natuurlijk wel. In principe denk ik niet. Maar de vraag is natuurlijk wel, als jij een goede treinverbinding hebt, of het dan daadwerkelijk ten koste gaat van jouw prestatie ten opzichte van een vliegtuig waar je ook heen moet lopen, in zit, uitloopt. Ja. Of je nou 2 uur op je gemak in de trein zit of 3 kwartier in een vliegtuig. Ja, dat is wel dubieus, denk ik. Je hebt dus een shirt. Daarmee doe je al een eerste stap. Is die eigenlijk al verkrijgbaar? Nee, we hebben er vrij weinig. Dus we gaan als soort van collectors item zelf houden en aan onze partners. Maar we zijn wel druk bezig nu met een inzameling van 5000 shirts. Dus we gaan het geheel op veel grotere schaal uitvoeren. Dus iedereen die oude shirts heeft, die mag naar onze website gaan en kan zich daar aanmelden. En dan kunnen we van jullie oude shirts weer iets nieuws maken. Okay. En dan komt daar volgend jaar, als het goed is, een circulaire collectie uit. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. In front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman high beat. It's just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling? In the day, let's groove. September, earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides gon' take you higher. Minor keys and drums to make a roller skate jam. Take your pick, turntable, or a band. But if it ain't Chuck D, Jam Master, you know what? They losing. 'Cause we got a PhD in advance. Keep the body moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Musicology van Prince. NPO Radio 1. Het is 9:30 geweest en dus tijd voor het NOS Journaal met Dorien Bouwman. Chipmachinemaker ASML krijgt toestemming om een nieuw complex te bouwen naast het vliegveld in Eindhoven. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Het gaat om 50 hectare grond. ASML wil daar tienduizenden arbeidsplaatsen realiseren. Gaza is voor hulpverleners de gevaarlijkste plek ter wereld, zegt VN-coördinator Sigrid Kaag. De oud-minister is de afgelopen maanden meerdere keren in Gaza geweest en spreekt van de hel op aarde. Volgens Kaag worden er sinds april veel meer hulpgoederen doorgelaten, maar nog altijd niet genoeg. Opnieuw is een therapeut van de TBS-kliniek in Almere ontslagen vanwege een ongepaste relatie met een patiënt. In april gebeurde dat ook al en in 2022 moesten 2 medewerkers vertrekken na seksueel wangedrag. In het nieuwe kabinet Schoof krijgt de PVV 5 ministers, de VVD en NSC allebei 4 en BBB 2, dat melden Haagse bronnen. De PVV zal onder meer een minister voor migratie leveren, de VVD krijgt financiën en BBB landbouw. De post Binnenlandse Zaken gaat naar NSC. Langs de lijn en omsteken. Ja, over het goud van Femke Bol en het brons van Katelijn Peters komen we niet snel meer heen. Maar we zijn toch toe aan het volgende nummer op de EK Atletiek. En met Nederlandse inbrengen, Andy. Wat heet? Vijf dames van de 33 deelnemers komen uit Nederland. En het was wel weer humoristisch. Er gaat hier zoveel fout in dit toernooi. Echt van alles en nog. Want nu werkt het startpistool niet. Of in ieder geval niet op de momenten dat het moet. Bijna had ik gezegd, joh, pak een fluitje. En dan heel hard fluiten, dan mogen ze weg. Maar nee, we moesten wachten totdat het startsignaal gegeven kon worden. Vijf Nederlanders. Diane van Es, dat is de beste van de vijf. 31.02 is haar persoonlijk record. Werd vorig jaar 13e op de WK. Veerle Bakker, Jasmijn Lauw, Silke Jonkman en Jennifer Gullekers. Dat zijn de vijf Nederlandse vrouwen die meedoen. Ik verwacht niet heel veel van ze. Ja, misschien Diane van Es. Die kan nog wel wat leuks doen. Wie doen er wel ook nog mee? Battecletti, dat is de Italiaanse die goud won op de 5000 meter. En Elish McColgan, en dat is een hele goeie. Die wil zo graag ooit nog onder het half uur lopen. Haar beste tijd is 30 minuten 00.86. Net boven die 30 minuten. Maar die onder die 30 minuten, dat zie ik er ook nog wel een keertje doen. Ze is nog, nou ze is niet meer zo jong, maar toch, ze is wel heel ervaren. Dat is een van de grote favorieten. Ook Jessica Warner-Judd is een goede loopster, ook uit Groot-Brittannië. En de snelste is een andere dame uit het Verenigd Koninkrijk. En dat is Megan Keith. Ze zijn begonnen voor 25 rondjes. Die Megan Keith heeft de snelste tijd dit jaar gelopen. En die tijd, zal ik dan ook maar meteen even meegeven, die is... Megan Key 30, de 36, 84. Ze zijn dus onderweg voor ruim een half uur lopen. En dat is flink, maar wel leuk om naar te kijken. De dames van de 10.000 meter. Bij onze tafel oud-wielrenner Tom Lezer. Hij heeft verteld over het circulaire shirt, wielrenshirt dat hij heeft gemaakt. En ook aan tafel fotojournalist Hans Peters en journalist Rob Knijf. Beide al een poosje gepensioneerd, maar in jullie hoogtijdagen samen actief voor de Telegraaf. En jullie hebben over de meest memorabele momenten die jullie in jullie carrière hebben meegemaakt. Maakt een boek en dat is Alles voor de Scoop komen te heten. Nogmaals goed dat jullie er zijn. Hoe is dat nu, Hans, om eigenlijk een leven lang aan werk vast te kunnen houden in één boek? Ja, het eind van het maken van het boek is prachtig. Zeker, mijn zoon heeft de opmaak gedaan. En het is een beetje familieaangelegenheid geworden. Ja, want Hans, wanneer begonnen jullie met samenwerken? Rob, sorry. Ja. 1976, althans zo lang ken ik Hans. Het was bij de Molukse treinkapingen, bij De Punt. Hans zat toen bij de school in Bovensmilde en ik in De Punt. Maar Hans ging daar opvallen. Hij werkte toen voor het ANE, voor een algemeen persbureau. Hij ging bij de Telegraaf opvallen, omdat er steeds foto's verschenen in kranten. En ook bij het NOS-journaal. Waarvan wij dachten, verdomme, waarom hebben wij die niet? En die bleken dan van hem afkomstig te zijn. Dus hij was eigenlijk een beetje een vervelende stoorzender tijdens die Molukse kapingen. En toen waren die afgelopen en sprong je in de tijd. En toen heeft de Telegraaf hem een aanbod gedaan wat hij kennelijk niet kon afslaan. En is hij voor de Telegraaf gaan werken. Want waarom had Hans foto's die de rest niet had? Omdat hij op een andere manier kijkt naar het nieuws. En om bij die kaping te blijven, er verschenen opeens foto's van een van de Molukse kapers buiten de trein met de pet van de machinist op. Ja, wij zaten ook met een heel lege fotograaf, maar die hadden net de andere kant op gekeken, denk ik. Of hij ging de Molukse wijk in en er zaten allerlei Molukse families voor hun huis op het gras. Zaten ze met de Nederlandse vlag uit. Zaten ze die treinkaping te vieren. Ja, daar waren we ook nooit op gekomen. Laten we daar eens gaan kijken hoe die er tegenaan kijken. En ik denk, vrek, hoe... Nou, zo heeft hij zich, laten we zeggen, letterlijk in de kijker gespeeld. En is vrij kort na 76 niet in dienst gekomen, maar exclusief voor de Telegraaf gaan werken. Ja. En toen kwam die bij mij in beeld. Want waar zat dat instinct dan? Dat je dacht, ik moet toch even wat anders voor de camera krijgen dan de rest al doet? Nou, het zou niet gaan. Zo'n grote happening daar bij die trein. Er gebeurde zoveel. Je hoorde zoveel. En dan moet je niet alleen bij die trein blijven. Als er een hele Molukse gemeenschap daaromheen woont. Ja, dan spreekt het voor zich, althans voor mij, dat je er ook heen gaat. Net even wat anders aanpakken dan de rest is dan eigenlijk wat je doet. Ja, achteraf gezien wel, ja. Ja. Rob, jullie hebben een boek geschreven uiteindelijk. Foto's erin ook. Hoe komen jullie op het idee van een boek? Ja, Omdat er, Hans heeft bijna 50 jaar lang heeft hij gefotografeerd. Dus ik ken dat oeuvre van hem. En ja, toen stuitten we bij het Nationaal Archief plotseling. We zochten een foto die hij ooit genomen had, waar hij een prijs voor gewonnen had, voor de World Press Foto. Wat voor foto was dat? Een foto van Johan Neeskens tegen Independiente. En het ging de eerste keer dat Ajax om de wereldbeker speelde. Uit in Argentinië en dan thuis in Amsterdam. En het was een wedstrijd van slagers uit Argentinië tegen die prachtige prima donna's van ons. Dus er zat bloed aan de paal. Dus in die wedstrijd in het Olympisch Stadion maakte hij een foto van het eerste doelpunt van Johan Neeskens. En wij wonnen ook die wereldbeker voor het eerst. Met Strinne Michels? Ja, maakt verder niet uit. Maar goed, daar maakt hij een winnend beeld van en die is bekroond. Maar die konden we niet. Ik denk, die moet in het boek. En die konden we niet terugvinden. Hoe en toen kan ben dat ik op, nou? Ja, toen ben ik op internet gaan kijken. Toen zei ik op, is dit? Ja, dat was hem. En die kwam uit het Nationaal Archief. En daar wisten we het bestaan niet van. En die bleek 10.680 oude foto's van Hans gedigitaliseerd te hebben. Toen het Anevo persbureau ophield te bestaan, hebben ze al die foto's aan Eerste Rijksvoorlichtingsdienst gegeven en die heeft ze weer aan het Nationaal Archief, die is gedigitaliseerd. En dat was voor ons de schat waaruit we dit boek hebben kunnen maken. Zo, want Hans, die foto's had jij zelf niet meer? Nee, de waren van het persbureau. En dat persbureau, dat Anevo, dat hield op te bestaan. En dat hebben ze toen aan de Spanenstad verkocht. En van de Spanenstad, als ik het goed zeg, ging het naar het Nationaal Archief. En het is ook niet zo dat jij thuis een aantal kopietjes had liggen? Sommige wel, ja. Maar niet alles? Nee, niet alles. Nee. Nu hebben jullie op de cover een vrij iconische foto staan. Ja. Ik kende hem niet. Kun je omschrijven hoe de cover van Alles voor de Scoop eruit ziet, Hans? Ja hoor. Dat is van links naar rechts prinses Irene. Met achter zich Joop van Tijn, journalist van Vrij Nederland. En waarom is het een bijzondere foto? Dat laat ik aan Rob even over, om dat te vertellen. Want die vertelt het perfect, die heeft het ook beschreven. We hebben die foto gekozen, omdat hij is in februari 85 genomen. Vlak voor de Elfsteden, toch, die van Bentham won. Was koud dus? Was stervenskoud. En we hebben hem gekozen, rijberaad, omdat hij nooit in de krant heeft gestaan. En het dus eigenlijk nog een klein scoopje is, maar wel 40 jaar later. Maar wat was er dan zo bijzonder aan die foto? Dat zal ik je vertellen. We hadden die foto genomen, daar hadden we een reden voor, dat wil ik ook nog wel uitleggen. En die was in het moment dat we hem namen, was die iconisch en was het voor ons reden om die te nemen. Want de verhouding, Irene wilde niks meer met het Koninklijk Huis te maken hebben. Die heette Irene van Liepen-Biesterveld en die had al lange, veel jaren een verhouding met Joop van Tijn. En dat was bijzonder. Die was hoofdredacteur van het linkse weekblad Vrij Nederland. En die had niet lang daarvoor haar vader, Bernard, totaal een huis geschreven. Omdat hij bekneld raakte in de Lockheed-affaire. Ja. Hij had die steekpenningen aangenomen. En dat was de primeur van Tijn geweest. Want die had dat hele verhaal van zijn vriend Joop den Uyl gekregen. En die had als eerste dat gepubliceerd in Vrij Nederland. En geen spaan heel gelaten van het koningshuis. En dus van de vader van Irene. En van de vader van Irene. Dus dat moest een republiek worden. Het werd ook een koningscrisis. Hè? Juliana die dreigde met aftreden. Dus dat is de achtergrond van deze foto. Dat wij dachten, dat is toch bizar. Oké, en hoe was jij er dan achter gekomen dat die twee een affaire... Tenminste, je insinueert met de foto dat het een affaire was? Nee, of niet? Nee, dat was gewoon een feit. Oké, hoe wisten jullie dat? Nou, dat heeft met onze werkwijze te maken. We wisten dat zo was, omdat we vaak werden naar de krant gebeld. God, ze zitten in dit restaurant. En kwamen, dan waren ze weer net weg. Dus we maakten daar wel wat werk van. Maar op een gegeven moment hadden we zoveel informatie dat we wisten dat zij die avond bij Van Tijn was. En toen zijn we daarheen gegaan. Toen hebben we net zo lang gewacht tot ze naar buiten kwam. Ja, want Hans, schets eens, hoe gaat dat dan? Zitten jullie dan echt te posten in een auto, in een zwarte jas? Hoe gaat zoiets? Nou, dat kan ik je vertellen. Dat vergeet ik nooit. Het was echt heel koud. En de motor mocht niet aan. Want aangaf die geluid. We stonden op de brug. Dus het werd nog steeds kouder. En het meest vervelende was, ik had nog een oude matchflitser. Toen in die tijd. Dat zeggen een heleboel mensen niets meer. Het is een flitser die je apart van je camera hebt, er op je schouder hebt. Hangen. En alleen het feit dat het zo koud was, liepen die accu's terug. Oh ja. Dus op het moment hoopte ik maar, als het dan maar daglicht worden. Maar ik had geloof nog 10 keer fliek om een foto te maken. En dan is het wachten. Ja. Tot het juiste moment. Ja. En dat zat net goed. Precies. Ja. En dan zeggen jullie tegelijkertijd, die foto heeft de krant nooit gehaald. Hoe kan dat nou? Ja. Ja, dus wij gingen eerst ergens wat koffie drinken en broodjes eten bij een café waar allemaal taxichauffeurs kwamen. En toen we later op de krant kwamen. 5:00 was dat. Dus ja. De krant was niet open. Nee. En toen we op de krant kwamen, toen werden we al verwelkomd van loop eens even mee naar het, ze noemden we het hok. Mm-hmm. Waar de hoofdredactie zat. En die had een telegram. Telex gekregen van de advocaat van Fantijn. Die was ongeveer 1 meter lang. En er stond onder andere in. Men zou kunnen stellen dat er dingen gebeurd waren die niet gebeurd zijn. Want we zagen hem. We hebben Fantijn naar binnen zien gaan. Keurig in het pak. En hij staat op de foto in een soort slobbertrui. Ja, alleen die zin, als je die eruit pakt, dan kun je er zoals bijschrift bijzetten. Nou goed, maar het bijzondere is natuurlijk dat de Telegraaf uiteindelijk besloten heeft door de dreiging van een kort geding. En dat was toen net een beetje nieuw. En de Telegraaf was wat net de krant beginnen te worden. En ja, die zei, dat willen we toch niet. Het Koninklijk Huis laten we dan toch maar niet meenemen. Mm. Dus het was wel ontzettend bedankt. Jezus jongens, wat knap allemaal, maar ze hebben het niet meegenomen. Mm. En dat was, toen zijn wij wat zullen we nu als volgende onderwerp nemen? Ja. We gaan eventjes terug naar Rome, naar Andy Houtkamp. De 10.000 meter bij de vrouwen. Hoe doen de Nederlanders het, Andy? Ja, we hebben er 5 en eentje doet het heel erg goed. De rest ligt met een hele grote groep op een halve ronde. Maar die ene, Diana van Es, die loopt gewoon heel goed en zuinig mee in de kopgroep. Als ze zo dadelijk over de finish komen, ze hebben nog een half rondje, dan hebben ze nog 15 ronden te gaan. Het is een heel eind, zo'n 10 kilometer. Maar toch, die 10.000 meter is een mooi iets. En ik denk dat Diana van Es het wel eens heel goed kan gaan doen. Want ze loopt zo makkelijk mee met Clara Lucan uit Slovenië. De 2 Italiaanse, Bartocletti en Del Buono. En Elish McColgan. En hier hebben we nog meer. Megan Keith, die is er ook bij. Dat zijn de 6 loopsters die op kop liggen. Daarachter nog 2. Maar Diana van Es, heel rustig, goed lopend, zuinig lopend. Aan de binnenkant achter de eerste 3, achter die 2 Italiaanse, doet dat perfect. En ja, nu nog 15 ronden te gaan. En dan kunnen we zien of ze het heeft volgehouden. En misschien wel iets heel leuks gaat doen. Bij ons aan tafel zitten Hans Peters en Rob Knijf. Zij vertellen over hun boek Alles voor de Scoop, over hun gezamenlijke tijd als telegraafjournalisten. En ook Tom Lezer, oud-wielrenner. Tom, heb jij wel eens eigenlijk momenten gehad dat je, dat is een iets andere tijd waarin jij gewielrend hebt dan dat zij journalisten waren, maar dat je dacht, die journalisten die de hele tijd in mijn nek lopen te hijgen. Wat gruwelijk. God, hè? Ja, valt op zich veel wel mee. Ik denk, toen Rabobank stopte als sponsor. Of was het Lotto? Ja, of het was Lotto. Een van de 2. In ieder geval, toen waren we in de Tour. En dan wordt het op een gegeven moment wel een beetje vervelend. Want je weet ook niet hoe je eigen toekomst eruit ziet. En dan staan er dan constant mensen om je heen een beetje te poren en te zoeken. Maar je weet zelf, weet je het eigenlijk ook niet. Yeah. De ploegleiding weet het eigenlijk ook niet. En iedereen is druk bezig om te overleven. En dan is het wel eens moeilijk, zeg maar. Maar over het algemeen, ik weet, was ik denk ik precies populair genoeg om het leuk te winnen. Ja. Maar zag je bijvoorbeeld bij de kopmannen wel eens dat de druk hoog werd? Of ja, Rabobank, je hebt natuurlijk ook wel iets in de tijd dat er bijvoorbeeld rond doping wel eens onthullingen waren. Ik kan me voorstellen dat er dan ook wel journalisten op plekken komen dat je denkt, oh. Ja, nou, ik ben prof geworden in 2008, dus de Erasmus Tour was in 2007. Die was net ervoor, Dus daar heb ik wel mazzel mee gehad dat daarna een hoop veranderd is, zeg maar. Dus ik ben prof geworden in die zin betere tijd. Maar je ziet wel dat onder druk in een tour en zo, zeg maar, zeker bij degene die het moet afmaken, ja, dat er gewoon een boel met je doet. Zeker als het net niet lukt en je hebt er wel alles voor gegeven. Dat doet wel iets met iemand. Ja, en terecht ook natuurlijk. Hans en Rob, als er een kleine rode lijn te ontwaren is in jullie boek, dan is het misschien wel dat de beste foto's de krant nooit gehaald hebben. En in dat licht moeten we het ook over Joop den Uyl hebben. Want wat hebben jullie over Joop den Uyl geschreven in dit boek? Ja, het is een bizar verhaal natuurlijk. Op verjaardagsfeestjes vragen ze wel eens, God, wat vind je nou zelf je beste verhaal? Mm-hmm. En dan kon ik tot nu toe altijd zeggen met droge ogen van, ja, dat is een verhaal dat nooit in de krant heeft gestaan. Dat is dus dit verhaal van Joop den Uyl. Daar zijn we een half jaar voor vrijgemaakt bij de krant door de hoofdredactie om te onderzoeken het gerucht dat den Uyl oud-minister-president en PvdA-leider, dat hij een huis in België had. En, wanneer was dit ongeveer? Nou, dit was in 82 dat ik die opdracht kreeg. En onmiddellijk Hans opzocht als mijn compaan om dat samen te doen. Want het is gewoon onderzoeksjournalistiek. En dat moet je ook samen doen, om geen tunnelvisie te krijgen. Om gewoon, dat is niet niks, de minister-president onderzoeken. Vandaar dat het ook zo'n groot verhaal was. Hij was toen geen premier meer, hij was toen net geen premier meer, maar hij was uit op het tweede kabinet van acht. Daar zat hij vlak voor. Dus ja. hij was wel hot in die tijd. Ja. Nou, wij komen met een kant-en-klaar verhaal na een half jaar studeren in de Amsterdamse gemeenteraad en archieven en gesprekken met architecten. We elke steen van zijn huis geteld. Ja, dat er allemaal onoorbare dingen waren. Dat hij in Amsterdam, toen hij daar nog wethouder was, gebruik heeft gemaakt van voorkennis voor het afsluiten van een goedkope erfpachtregeling. En dat hij een zaakwaarnemer heeft genomen die de stadsarchitect bij de gemeente Amsterdam was, die ook in die wijk ging wonen. Lang verhaal kort, ze zijn in zee gegaan met een bouwer die ze aanbood om zijn huis, en het waren acht in Buitenveld voor andere relaties, maar allemaal gemeenteambtenaren, ja, om die neer te zetten voor een prijs die ze zelf mochten bepalen. Nou ja, als je met zo'n verhaal bij een krant komt, ja, dan heb je dat maar te publiceren. Maar de Telegraaf die was dagenlang vergaderd met de directie. En de Telegraaf is een privébedrijf dat gewoon in handen is van een aantal rijke mensen, textielbaronnen en nog wat rijke families. En die hebben toen toch samen besloten van ja, als we vlak voor de verkiezingen daarna onderuit halen, ja, dan raken wij dadelijk abonnees kwijt. Mensen die kranten lezen, ja, maar ik ben lid van de PvdA. Nou, pak je vlak voor de verkiezingen, pak je Joop aan. Als ik dit zo hoor, dan denk ik niet van nou, dit is goed voor de geloofwaardigheid van de journalistiek. En je zou denken bij de Telegraaf, dat was toch die krant van die chocoladeletters, en die nog wel eens iets schreef dat niet helemaal klopte. En nu kwam er met een waterdicht verhaal waar we een half jaar aan gewerkt hebben. Waarvan ze, nou jongens, dit is geweldig werk. Maar ja, we laten hem even voorbij gaan. Maar waarom ruimt de Telegraaf eerst zoveel ruimte in voor dat verhaal? En ik kan je alleen maar zeggen dat, kijk, we waren op weg naar de 800.000 lezers. Het kost echt heel veel geld. Een half jaar salaris namelijk. Een half jaar fotograaf. Het was wel even moeilijk te berekenen hoeveel dat dan gekost had. Maar wij wisten precies hoeveel tijd we eraan besteed hebben. Ja. Is keurig betaald. Oftewel, was het alleen die commerciële afweging? Of dachten ze, we kunnen het natuurlijk nu niet meer met de Telegraaf hoofdredactie van destijds bespreken. Nee, dachten precies, ze van, moeilijk, ja. Nou, dat verhaal is misschien toch wat op af te dingen. Nee, ja, dat zou je denken. Ik heb andersom wel eens gedacht van, god, ja, misschien dat er in die Telegraafhoofdredactie ook mensen zitten die hun huis wat goedkoop hebben aangeboden gekregen, of zo. Ja. Dat er een andere reden is dan alleen maar het kost ons mogelijk geld en het is linkersoep. Ja. Dan Rob deed dan het onderzoekswerk. Hoe ging jij dan met de camera te werk in zo'n verhaal, Hans? Nou, we deden samen het onderzoek. En waar ik een foto kon maken, maakte ik de foto. Je had bijvoorbeeld een van onze tipgevers was de overleden Ajax-voorzitter Ton Harmsen. En die had iedere verwarming in de Bijlmer neergezet. En die zijn opdrachtgever was Henk van der Meijden. En omdat ze dachten dat hij daarna een huis in België had. Mm-hmm. En ik vertelde dat zo eens tegen Ton Harmsen. Dus zeg je, stop dan met die flauwekul, want het zit heel anders. Dat zit zo. Henk van der Meijden, wat erop nu heeft verteld. Ja, en toen zijn we gaan zoeken in de archieven. In het stadhuis, oude stadhuis, nu de krent, waar het boek gepresenteerd is. En hadden we ongelooflijk veel geluk dat er een man was, archivaris, ene meneer De Kat. Niemand anders kon die spullen vinden, alleen hij. En hij hielp echt buitengewoon. Dag in, dag uit kwamen we eraan. En wat is dan de foto die bij dit verhaal hoort en die het boek heeft gehaald? Er zijn meerdere foto's. Den Uyl zelf. Mm-hmm. Ton Harmsen. Ja, hoe breng je fraude in beeld? Ja. Dus het zijn portretten, het zijn hoofdrolspelers in dat verhaal. Nog even terugkomend op. Het heeft uiteindelijk in 2004, toen ik ben weggegaan bij de Telegraaf in 1999. Toen vertelde ik dit bij HP De Tijd waar ik werkte. En die zei, ja, maar dit is parlementaire en journalistieke geschiedenis. Dit moeten we hebben. Dus toen heeft het alsnog in een cover story in HP De Tijd gestaan. Dus er mankeerde niets aan de feiten. En we hadden alles met documentnummers erbij. Dus er was echt, het was zoals het was. En dus heeft het alsnog daar gestaan. Dus, maar we vonden, als we nou ons oeuvre in een boek zetten, dan moet dat verhaal erin. omdat de Telegraaf niet meegenomen heeft. Maar HP de Tijd inderdaad, die had moed genoeg om het wel te doen. Ja. En er is dus geen letter op afgedongen door de familie in Uil, niet door niemand. Nu is dit boek dus uitgebracht. Heeft de Telegraaf al gebeld of dat nog net niet? Ze hebben een interview van een pagina met Hans gemaakt. Oh, met de kritiek erbij op hun eigen handelen? Andere wind, andere mensen en die... Andere tijd, zeggen ze dan. Ja. Ja. Misschien moeten we het even naar het positievere nieuws brengen. Want jullie boek staat ook vol met positief nieuws. Zoals Hans, de keizersrace. Ja. Wat is dat? De keizersrace in die tijd kon er nog wel eens hard vriezen in het Amsterdamse. Omdat de grachten vol lagen. En toen kwam ik op het idee om, zoals we dat zelf vroeger deden. Ik woonde vlakbij een gracht, daarop schaatsen. Toen dacht ik, weet je... Als we nou eens korte baanwedstrijden gaan houden... en op de Herengracht gaan houden voor de ambtswoning... dan kunnen we de huldigingen vanaf zijn balkon doen. En in de tijd was Van Tijn was burgemeester. En daar ging ik heel goed mee om. Dus ik had een nummer van zijn directe secretaresse. En dan hadden we afgesproken, bepaalde tijden niet bellen. Als je me nodig hebt, kan ik bellen. Dus ik bel op, ik zeg, ik wil hem spreken. Ik ging naar het stadhuis en... ik zeg, wat dacht je van een schaatswedstrijd bij jou voor de deur? Korte baanwedstrijden. En huldigen op je balkon. Dan zegt hij, fantastisch, maar de Herengracht wordt het niet. Ik zeg, en waarom niet? Hij zegt, dan krijg ik de rondvaartboten maffia achter me aan. Want er zit namelijk in Amsterdam... Ja, dat zei hij letterlijk. En, een van de routes is de Herengracht voor de ambtswoning. En ja, dan moeten ze alles omgooien. Dat kon niet. Toen zei die Bats van Fantijn, die zei... waarom neem je dan niet de keizersgracht? Dan heb je een keizer en een keizerin die winnen. Ja, dat vind ik ook goed. Toen heeft hij, eigenhandig heeft hij, is hij naar Eindbakken gegaan. En die was toen wethouder en die heeft gezegd... we moeten een ijswetje maken dat er, behalve de Herengracht aan... niet gevaren mag worden rondom de keizersgracht... En er mag ook niet gespuit worden. Nou, die is aangenomen in de gemeenteraad. Ze hebben hem 4 keer gehouden. Kijk, en jij met de camera erbij? Ja, ja daar. Kijk, dat was mijn idee, mijn camera. Dat zou wel heel erg zijn als je niet zou doen. Ja. Rob, het is best een bijzonder boek... met veel bijzondere foto's, met veel bijzondere verhalen. Als jij nou een beetje uitzoomt en terugkijkt... ook op de carrière van Hans... wat maakt hem dan zo onderscheidend als fotograaf? Nou... Ja, er zijn vele dingen, maar één ding is dat hij bijna 50 jaar gewerkt heeft... en dat hij zo breed... Hij zat zondags achter het doel bij Ajax. Door de week, dinsdag, ik Tweede Kamer gewerkt... Dus kwam in de Tweede Kamer, kwam hij rottigheid zoeken in de Tweede Kamer. Maar hij deed de vakbond, hij deed stakingen, hij zat bij Hoogovens... hij deed kunst, hij zat ballet, deed hij. Dus hij pakt het hele spectrum, pakt in dat 50 jaar lang. En dat geeft nu zo'n leuk beeld... ik denk, ik heb het uitgerekend. Hier staan 470 foto's in. Maar hij moet zeker 1 miljoen keer op de knop gedrukt hebben. Heb ik in die 50 jaar. Dus het is een hele kleine... Allemaal met die rolletjes nog. Allemaal met die rolletjes. Ja, ja. Want hij schiet 2 rolletjes vol en dan gebruik je 2 foto's van. Dus al die klikken, mensen 1 miljoen. En dit is daar een eerste selectie uit. Maar we hebben genoeg voor een tweede boek. Ja, genoeg voor een tweede boek. Eerst maar eens dat eerste boek. Dat is nu uitgebracht, is te kopen, online te bestellen. Ja, fotojournalist Hans Peters en verslaggever Rob Knijf, bedankt. Wij gaan het eens doornemen, want volgens mij staat er een hele hoop in. Jij ook, Tom Lezer. Bedankt voor je komst naar de studio. Dat circulaire wielershirt kunnen we straks ook overal kopen. En dat biedt ons nog een klein beetje ruimte om even terug te gaan naar Rome. Naar die 10.000 meter die richting het einde gaat. Andy. En richting een medaille voor Nederland. Want Diana van Es doet het geweldig. Loopt samen met Keith en Batocletti voorop. Daarachter is er een gaatje naar wat andere loopsters. En het is best een zware 10.000 meter. Want om haar een voorbeeld te geven. Elis Bekogen, een van de favorieten, is uitgestapt. En nu loopt dus op kop Keith. Daarachter Batocletti, de winnares van de 5.000 meter eerder deze week. En daarachter Diana van Es. Ze hebben nog 5,5 ronde te gaan. En dus horen we over 1 minuut of 6 van jou, Andy, of dat een nieuwe Nederlandse medaille is. En dan gaan we natuurlijk ook even luisteren naar Femke Bol, want zij is Europees kampioen op de 400 meter horde. Tot zo. Tot zo. Oranje op het EK voetbal. Van door Frimpong. Geweldige voorzet. En daar is hij wel.

Streken. Eline de Zeeuw en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Diana van Es is op weg naar een medaille op de 10 kilometer bij het EK Atletiek in Rome. En die Houtkamp. We gaan de laatste ronde in en op kop loopt Battocletti, de Italiaanse tweede positie van Es. En zij heeft, even kijken, 13 meter voorsprong op de nummer 3. En dat is Keith. Wat een sensatie weer met de Nederlandse atletiek hier. Ze kijkt een beetje om. Waar zijn die anderen? Maar Battocletti is niet meer in te halen. Die heeft vleugels. Nadat ze eerder deze week al de 5000 meter won, gaat ze nu de 10.000 meter winnen. Want ze zit in de laatste ronde. Maar wij kijken naar Diane van Es. Wat een geweldenaar, zegt dat kleine vrouwtje van 25 met een Nederlands record op de 10 kilometer op de weg van Pak Rotterdam. In Rotterdam geboren. Ze had een persoonlijk record van 31.02, maar dat is helemaal niet belangrijk, want het gaat om plaatsen. En ze ligt op de tweede plaats, 28 meter achter Battocletti, maar 24 meter voor op de nummer 3. En de Italiaanse president die heeft natuurlijk applaus voor Battocletti die over de finish gaat komen. Ze is bezig aan de laatste 30 meter. Maar daarachter Diane van Es. Ze lacht al. Ze glimt. En ze zal blij zijn en straks met een vlag mogen lopen. Een mooie Nederlandse vlag. Battocletti nu over de finish. En hier komt Diane van Es. Ook nog een persoonlijk record. Geweldig gedaan. Tweede plaats. Weer een medaille voor Nederland. Wat is het toch een feest hier in Rome voor de Nederlandse atletiek. Want Nederland heeft er weer een medaille bij. Nu een zilveren voor Diane van Es. Zo, wat een prachtige avond in Rome. En er is meer nieuws. De vermoedelijke vervanger van Frenkie de Jong bij Oranje is Joey Veerman. We bellen met Volendammer Robert Molenaar, die Veerman ooit als prof liet debuteren. Schildpadden, papegaaien en zelfs levende luipaarden worden op Schiphol in beslag genomen. En Bart Langeveld is de baas van het depot van de in beslag genomen goederen. En ziet ze al meer dan 40 jaar langskomen. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van de dag. Femke Bol heeft met overmacht de Europese titel veroverd op de 400 meter hoorde. Femke Bol ligt gewoon een hoorde voor. Ze ligt gewoon een hoorde voor. En Katelijne Peters gaat ook goed. Femke Bol wordt Europees kampioen. En als Katelijne Peters het volhoudt, pakt ze gewoon ook een medaille. En dat doet ze. Femke Bol 1. En op de derde plaats Katelijne Peters. En zometeen de reacties van Bol en ook van Peters. En in de finale op hetzelfde onderdeel bij de mannen eindigde Nick Smit als laatste. Er was ook een flinke tegenvaller op het EK, want de estafette mannen op de 400 meter hebben zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze misten de finale op het EK. En volgens de ploeg zelf was dat omdat bij een van de wissels een van de Britse lopers in de weg liep. Ik kreeg een stokje van Ramsey. Toen liep ik gewoon een goede lijn naar binnen toe. Ik zag dat hij hier bleef staan aan de buitenkant van mij. Toen keek hij me aan. Toen sprong ik bewust zeg maar, naar de binnenkant toe. Ja, om de deur gewoon dicht te gooien. Ja, dan is het bijna stil. Moet je nu accelereren en een 400 meter kan dat echt niet. Maar een beroep dat werd ingediend werd door de jury afgewezen. En ook een flink tegenvaller voor het Nederlands elftal, want Teun Koopmeiners moet het EK overslaan. Gisteren raakte hij geblesseerd in de warming-up. En na Frenkie de Jong is Koopmeiners dus de tweede middenvelder in 24 uur die moet afhaken bij Oranje. En Jan Maatsen is opgeroepen als vervanger. Dan is er ook nog een meevaller voor Oranje. Robert Lewandowski kan zondag niet meedoen. De topspits van Polen en FC Barcelona raakte gisteren in een oefenwedstrijd geblesseerd aan zijn bovenbeen. En Tellen Griekspoor is door naar de tweede ronde op het tennistoernooi in Rosmalen. Wat een vechtpartij. Wat een zwaar bevochten overwinning voor Tellen Griekspoor. Drukvol, zo'n eerste partij hoor, als je je titel moet verdedigen. Ja, want Griekspoor pakte vorig jaar dus nog de titel, maar hij had veel moeite met Kecmanovic uit Servië. En hij won uiteindelijk na 3 tiebreaks. Ook Gijs Brouwer is door naar de tweede ronde en Botik van der Zandschulp en Tim van Rijthoven verloren meteen in dus de eerste ronde. Ja, een prachtige avond in Rome op de EK Atletiek, waar de gouden medaille voor Femke Bol op de 400 meter niet echt een verrassing was. Die van Katelijne Peters wel. Zij pakte achter Bol het brons. Ze stonden samen voor de microfoon van Matthijs Weststraten. Straks hoort u Peters, maar eerst vertelt Bol dat winnen nooit gaat wennen. Ja, het blijft gewoon heel bijzonder om een EK te winnen. De sfeer hier is echt absurd, super gaaf en ja, zo'n goede race. En Katelijne op 3, dat is echt ongekend hoor. Maakt dat deze overwinning misschien nog wel een beetje mooier? Ja, dan maakt deze weer op een andere manier heel speciaal. Ik bedoel, de 400 staan die Lieke en ik soms samen, wat wel bijzonder is. Nu op de horde staan met z'n tweeën. Nederland moet er niet aan gaan wennen, want het is echt niet normaal. Nee, want Katelijne, vertel even, gefeliciteerd natuurlijk. Hoe was deze race voor jou? Omschrijf hem eens. Oh, ik was heel zenuwachtig van tevoren. Wel ietsje minder dan gisteren. Ik had er ook heel veel zin in, maar ik wilde zo graag goed lopen. Want dit was mijn kans op een medaille, individueel. En ik wilde die grijpen. En het is gelukt. En het was zelfs nog erg spannend, hè, om die plek 2. Ja, klopt. Mijn laatste hoorde ging niet zo goed. Anders had ik misschien nog kunnen strijden om 2. Maar ik heb een medaille. Ja, een zilveren sfeertje mooi, maar het maakt me echt helemaal geen reet uit eigenlijk. Femke, nou heb jij heel veel gewonnen, heel veel prijzen. Wint dit ooit? Nee. En dat wil ik ook niet. Het is, ja, als je ineens als dubbel wereldkampioen zo'n toernooi gaat, voelt het anders. Want je denkt, ik heb dat, maar dit blijft ook heel groot. En gewoon bovenaan eindigen op een toernooi is altijd heel bijzonder. En dat is ook waarom, met mixed waren we eigenlijk echt niet blij met brons. Maar we ook tegen elkaar zeiden van, we moeten er wel van genieten. Want het is en blijft niet normaal wat we doen. Want ook als je kijkt naar straks, augustus, mentaal, hoe lekker is dit? Hoe belangrijk is dit voor je, zo'n bevestiging weer? Ja, het is gewoon fijn dat ik beter kan zijn wanneer het moet. Ik vond dit toernooi best een beetje moeilijk, omdat normaal ga ik een toernooi in supervorm. En ik voel dat ik wel in vorm ben, maar niet in supervorm. Ik heb het als één race gedaan en ik vond het best moeilijk van hoe kan ik me goed voelen in dit toernooi. Maar ik denk dat dit een hele goede leerschool is geweest en dat ik dan nu gewoon... Volgens mij had ik wel echt een hele sterke eerste 200. Dat moest vandaag. Daar ben ik gewoon heel blij mee. En voor jou, Katelijn, wat is de waarde van deze medaille voor jou? Heel veel. Individuele medaille op het toernooi. Ik had nooit gedacht dat ik dat ging halen. Zelfs de finale vond ik eigenlijk al bizar. En dat ik nou een medaille heb, ja, ik denk dat ik nog niet helemaal besef. Maar ik denk dat de tranen zo meteen maar gaan komen, als ik eerlijk ben. En morgen is het ook nog een maffe dag natuurlijk. Ja. Is er ruimte, is er tijd om het te vieren? Ja, we gaan nou niet feesten met alcohol of zo. Ik bedoel, de spelen kan nodig aan, maar ja, we gaan straks samen ook op het podium. En ik denk niet dat we vroeg zullen slapen. Maar dat is helemaal oké. Morgen op adrenaline nog één keer met z'n allen. De meiden hebben het vandaag super goed gedaan, want ze kwalificeren zonder ons en Lieke. Dus ik ben al super trots op ons team. Ja, Femke Bol en Katelijn Peters. En Femke Bol zegt, winnen gaat misschien nooit wennen, maar wij kunnen hier best aan wennen, hoor. Voor de microfoon van Matthijs Weststraat. Ja, en de derde medaille op deze EK-avond kwam er zojuist bij, dankzij Diana van Es op dus de 10 kilometer. Andy, hoe is het nu met haar? Ja, ze loopt haar ereronde samen met de winnares natuurlijk, Bartocletti, en met Megan Keith. Dat is heel mooi. Zojuist komt de laatste binnen. Dat wil ook wel wat zeggen. Die ligt gewoon minuten achter, 2,5 minuut achter degene die wint. Maar ze heeft het wel volbracht. Even naar de andere Nederlanders, want laten we die niet vergeten. Jasmijn Lau, keurig hoor, 7e plaats. En even dan verder scrollen, 18e plaats. Veerle Bakker en... Silke Jongman, 13e. En uitgestapt is Jennifer Gullekers. Maar dit is natuurlijk geweldig. En Nederland heeft nu al 9 medailles. Nog nooit in de geschiedenis heeft Nederland zoveel medailles gehaald op een atletiek toernooi, Europese kampioenschappen. Laat staan op een wereldkampioenschap natuurlijk. In 2018 waren het er 8 in totaal. Na afloop van het toernooi, even voor de alle duidelijkheid. Zal ik eens even lekker spieken hoe Nederland staat qua medailles. Dat is natuurlijk ook wel leuk, hè? Medaillestand. De standings. Nederland op de 5e plaats. 1 keer goud bij de mannen, 2 keer goud bij de vrouwen. En er wordt nu gejuicht voor de man die een heel apart iets heeft. Want hij laat zijn baard staan, maar voor de helft van zijn gezicht. Dus die baard die is voor de helft naar rechts en voor de helft naar links. En is er geen baard. En dat is Tamberi. Hij gaat over 2,29 meter in zijn derde poging. Publiek op de banken. En de president, als hij niet zo oud was geweest, had hij ook op de banken staan springen. Het is nog steeds feest hier in Rome. Maar met name voor ons natuurlijk. Yeah. I feel the love, we here to stay. We larger than life, I walk with you through the fire. Win or lose, I'm by your side. We coming now, step by step. We're getting stronger. Dat was het officiële anthem van Oranje, de EK-voetbal dus. Van Armin van Buuren en Chef Special. En ondertussen zitten we in een studio die meer iets weggeeft van een magazijn. Want Bart Langeveld, wat haalt u allemaal uit uw tas? Ja, dat zijn wat producten die op de CITES-lijst staan van de beschermde dier- en plantensoortenlijst. En die mag je dus niet verhandelen, invoeren en dat soort zaken meer. Ik zie een schildpad op tafel, ik zie een tas van... Klopt, dat is een tas van een Afrikaanse rotspython. Dat is een wurgslang, een grote wurgslang. Oh. En een beschermde slang, staat op de CITES-lijst. En die mag je niet zomaar importeren en verhandelen. Het zijn voor mij allemaal nieuwe spullen. Mijn mond valt open. Ja. Maar jij, Bart Langeveld, ziet dit iedere dag. Als baas van het depot van in beslag genomen goederen, een rijksdienst. Binnenkort ga je met pensioen. Klopt. En dus willen we eigenlijk alles weten van jouw werk. Want wat doet de baas van het depot in beslag genomen goederen? Nou, heb je een paar dagen? Nou, wel een paar minuten. Dus, ik ga mijn best doen om het zo kort en krachtig mogelijk te verwoorden. Heel graag. Ik werk bij RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mm-hmm. En er is een kleine afdeling IBG, in beslag genomen goederen. Wij krijgen alle dieren en planten die in Nederland in beslag of in bewaar worden genomen. Maar ook gewasbeschermingsmiddelen, voedingsmiddelen en dranken. En gemedicineerde diervoeders eigenlijk. En overal in Nederland hebben wij locaties waar we dieren kunnen onderbrengen. Mm. En waarom worden dieren die verboden zijn ondergebracht en in een depot en opgeslagen, niet gewoon meteen de container ingegooid? Ja, dit zijn dan dode producten, maar we krijgen ook levende zaken. Zoals slangen, papegaaien en dat soort zaken meer. En die moeten eerst opgevangen zijn worden, die nog verzorgd worden. Die hebben we maar niet meegenomen. Nee. Okay. Kijk, ik heb ook nog een aantal kuimannen in de opslag liggen. En die moeten goed verzorgd worden. Oh, wow. Jeetje, wat is dan, u noemt nou allemaal dieren op waarvan ik denk, nou dat is nogal wat. Maar wat is dan het meest idiote dat u ooit bent tegengekomen in die rijke carrière van u? Ja, nou, wat ik triest vind is dat mensen willens en wetens dieren smokkelen op de meest bijzondere methodes. Ik had het laatst gezegd, kolibries in een onderbroek. Maar ook papegaaien met een dicht getapte snavel, afgeknipte vleugels en staarten dan in de koffer proberen te transporteren. Ik vind dat echt schrijnende zaken. Of jonge babypaling die en masse gesmokkeld wordt, omdat paling heel veel geld waard is in Aziatische landen. Maar ook, en dat is helaas zien we heel veel, verwaarloosde dieren. Dat is eigenlijk onze core business. Grote aantallen honden die niet goed verzorgd worden. Katten die er heel slecht aan toe zijn. Vee. Wat op een gegeven moment de juiste verzorging niet meer krijgt, wat op instorten staat. Nou ja, noem het maar op, of wij krijgen het eigenlijk, ja. Wat is dan de belangrijkste reden voor mensen om te smokkelen? Is dat geld of zit er meer achter? Het is één is geldbejag eigenlijk. Het is gewoon puur voor het geld wat ze ervoor kunnen krijgen. En ook omdat sommige landen bepaalde soorten niet exporteren. Die hebben een exportverbod en willen mensen toch bijzondere soorten hebben. En laten ze dat dan smokkelen of ze doen het zelf. Of postpakket gebeurt ook veel. Hoe is die schildpad in het depot terechtgekomen? Ja, die schildpad, dat zijn zaken. Zo'n geprepareerde zeeschildpad, die, Die worden dan verkocht in de winkel en er is een... Want die wordt ergens gevangen in het tropisch gebied, neem ik aan? Ja, wordt gevangen en wordt geprepareerd en wordt aan een toerist verkocht. En die toerist neemt het mee. Of, want jaren geleden, voor het CITES-verdrag van kracht was... is in 75 van kracht geworden. Het CITES-verdrag gaat over dieren die... bescherming van dieren en planten in de wereld. Er zijn inmiddels 184 landen, inclusief de Europese Unie... hebben het verdrag ondertekend. Het is een handelsregulerend verdrag. Maar met name de zeeschildpad. Het is een appendix 1 soort. Het uitsterven bedreigd. Mag je gewoon helemaal niets mee. Mag je niet meenemen, mag je niet verhandelen. En mensen nemen het mee of ze verkopen het op marktplaatsen. En dat is strafbaar. En dan krijgen wij die zaak. De politie neemt die in beslag of de NVWA. En brengen het dan bij ons. Want u bent ook begonnen bij de NVWA. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja. Wat deed u daar? Ik was in 1980 ben ik begonnen. En in 1985 ben ik een team... opsporing in de natuur gewerkt. Eigenlijk met 7 collega's hebben wij het in Nederland van de grond getild. Eigenlijk de opsporing van bedreigde dieren- en plantensoorten eigenlijk. Het was nog helemaal geen issue bij de handhaving in Nederland. En wij hebben ons keihard ervoor gewerkt om dat uit te breiden. En inmiddels is het een groot team wat daar werkt. En die hebben veel acties gedaan, ja. En hoe was dat begin dan? Moet ik me dan echt achtervolgingen voorstellen? Dat was mijn auto vol met boeken. Want er was geen internet. We hadden geen computer. En hoe ziet een brilkeiman eruit? Hoe ziet een grijze roodzaad eruit? En hoe ziet een bepaalde Amazone eruit? We moesten ons alles aanleren. En het was een 7 dagen in de week, 24 uur werk eigenlijk, ja. Maar hoe gaat u dan daarnaar op zoek? Als het de opsporingsdienst is waar u dan eigenlijk nog in zat? Hoe zoek je zoiets? Op een gegeven moment dan met een aantal collega's kom je erachter van... Oké, dit zijn de grote spelers. En dan ga je kijken wat je ermee kan doen. En dan ga je gewoon een rechercheonderzoek starten. Zoals op iemand die bijvoorbeeld in drugs handelt of wat dan ook. En dan werd er in andere zaken gehandeld, in eieren. En dan wordt er in bevruchte eieren gehandeld. Dat hebben we ook meegemaakt. Daar ben ik voor in Australië geweest. Dat waren gesmokkelde bevruchte eieren van papegaaien. Die dan vanuit Australië naar Nederland kwamen. En weer eieren vanuit Nederland weer terug naar Australië. Want Australië is een gesloten land. Mag niks in, mag niks uit. Dus een ei van een papegaai uit Australië, een zwarte kakatoe, is heel veel geld waard hier. Die worden hier uitgebroed, die eieren, een ring omgesloten. En dan is het nakweek. Maar wat willen mensen daar dan mee? Het is de heb van de vogels. En en nu zit ik aan de andere kant. Nu zit ik bij de opslag dus eigenlijk. Dus als er dus dieren in beslag en in bewaring worden genomen... ja, dan proberen wij die goed op te slaan en te verzorgen eigenlijk, ja. Op wat voor schaal vindt het nou plaats? Waar moeten we aan denken? Dit is de CITES-handel is wereldwijd een miljardenhandel. Want denk ook aan hout bijvoorbeeld, het tropisch hardhout... Heel veel houtsoorten staan ook op de internationale CITES-lijst eigenlijk. Dus dat is een gigantisch groot product eigenlijk, ja. En dit is dan nog wat er ontdekt wordt. Ja, klopt. Dat klopt inderdaad. Ik vind het soms de triest voor woorden. En er wordt wel steeds meer dieren worden er gekweekt. En bij kweek, dan mag je met gekweekte dieren handelen... mits de juiste papieren erbij zijn. En ik heb ook wat ivoor liggen. Daar ligt een ruwe tand... Ja, die mag je dus helemaal niet meer verhandelen. Is het een olifant? Dat is een olifantstand, ja. Oh joh. Ja, ja. En daar staat een beeldje gemaakt van het ivoor van een olifant. En dit stukje is een tand van een nelpaard. Ja, dat zijn ook zaken die men meeneemt en op de CITES-lijst staan. Nou, en ik heb hier, zou je denken, wat is dit? Het zijn de pianotoetsen. Oh, ja, het is want wat kleiner. De oude piano's van vroeger, die waren voorzien van pianotoetsen. En die waren van ivoor. Nou mag je nog wel met pianotoetsen handelen. Van piano's van voor 1975. Met de juiste papieren, dan mag je erin handelen. En met antiek mag je ook handelen. Van voor 1947. Maar dan moet er een echtheidsverklaring bij. Er moet een CITES-vergunning worden aangevraagd. En dat soort zaken. Meer dus, in bepaalde zaken mag nog wel. Maar dit mag niet. Dit is steenkoraal. Een steenkoraal. Het ziet er mooi uit. Dat is het probleem juist. Al die producten. Hetzelfde met dat... pythonleer eigenlijk. Het ziet er vaak mooi uit. En dat is ook de reden dat dieren en planten vaak verzameld worden. Maar nu kan ik me voorstellen dat er best een groep is... ook van dit soort producten die, het is misschien niet heel slim... maar met een beetje naïviteit in koffer worden gestopt... meegenomen vanuit vakantiebestemming terug naar Schiphol. Nou, kan gebeuren. Wordt onderschept door de douane of niet. Nou, het komt zo bij jullie terecht. Maar hoe gaan jullie achter de georganiseerde misdaad aan? Achter bijvoorbeeld eigen bendes die ivoor proberen binnen te halen in Nederland? Dat is ook niet eenvoudig. De politie... En de NVWA, die houden het heel goed in de gaten. Internationaal ook. Die werken samen ook met NGO's. Ja. En proberen informatie uit te wisselen met elkaar. En proberen zo op die manier de smokkellijn op te rollen. Heeft u een voorbeeld van een concrete zaak waar zo'n opsporing lukt? Een paar jaar geleden is het gebeurd met... dat ging om pangolin skills. Dat ging om dat zijn de schubben van een schubdier. Daar wordt een medicinale werking aan toegekend. En de schubdier is dat nou op lijst 1, op punt op uitsterven eigenlijk. Dus het is een zwaar vervolgd dier eigenlijk. En, en vorig jaar is er een hele smokkellijn opgerold van glasaal. Die werd gesmokkeld vanuit Europese landen naar Aziatische landen. Ja, en hoe gaat het smokkelen dan? Dat gaat in de koerier zelf, die krijgt een ticket. En die schaft 4-5 koffers aan, ruim bagage. En daar gaat de paling in kleine bakjes met water. En het wordt levend vervoerd. Oh, wow. En dan kijken jullie dan ook naar dat soort dingen? Van goh, welke mensen boeken de meeste koffers bij? Dat is aan de douane eigenlijk. De NVWA en de politie eigenlijk. Die werken nauw samen met elkaar om dit soort lijnen te onderscheppen eigenlijk. Ja. Want worden jullie dan ook getipt hierover? Of hoe raak je zoiets op het spoor? Ja, er komen zeker meldingen binnen uiteindelijk. En wij worden ook van tevoren geïnformeerd. Want wij moeten er wel voor zorgen dat dit soort levende dieren goed worden opgeslagen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want waar komen die levende dieren dan terecht? Die komen dan terecht bij gespecialiseerde aquaria-handelaren eigenlijk, die dit soort dieren kunnen opslaan. En die ze goed opvangen. Die gaan naar dierentuinen en reptielen net zo. En roofdieren ook. Vorig jaar hebben we 2 jonge luipaarden gekregen, die opslag genomen zijn. Vooral tijdens de zomervakantie wordt er ook veel in beslag genomen door toeristen die vaak niet eens weten dat je lang niet alles mee kan nemen naar huis. Klopt. De douane heeft tijdens de vakantieperiode op Schiphol een stand waar wordt uitgelegd wat wel en niet mee terug kan als souvenir van vakantie. Ik wil geen beer meenemen, man. Jammer. Veel vakantiegangers, bijvoorbeeld uit het Caribisch gebied, die nemen vaak een stuk koraal mee. Hier koraal is heel mooi, ligt vaak gewoon op het strand. Het is voor de wetgever niet te controleren of je het koraal hebt gevonden of dat je het van de koraalrif af hebt gebroken. Dus ter bescherming van de koraalrif hebben we gezegd van koralen mag je niet meenemen. Ja, Bart, veel mensen nemen dus onbewust illegale dingen mee uit het buitenland. Hoe komt dat dit zo vaak en in zo'n zo'n grote getalen gebeurt. Ja, ik verbaas me er zelf ook over. Ik denk dat het komt puur uit onwetendheid. Hè. Mensen gaan op vakantie. Ik ben ook op Curaçao geweest. Fantastisch eiland. Ik zal het iedereen aanbevelen. Het ligt daar, op het strand. Het strand ligt helemaal vol met koraal. En mensen denken dan, nou, als het hier zoveel is, en het ligt hier, dan kan ik het wel meenemen. Of ze gaan naar Vietnam of Azië en zien de slangenleren tas daar liggen. En dan denken ze van, nou, het ligt in de winkel voor de verkoop. Ik mag het gewoon kopen en meenemen. Je kan het ook kopen, maar je mag het niet meenemen. Het is van een beschermd diersoort gemaakt. Aan de andere kant moet ik zeggen, ik heb ook wel eens een schelpje meegenomen dat op het strand lag, bijvoorbeeld. Ja. Mag dat? Er zijn schelpen beschermd. Een heleboel schelpen zijn niet beschermd. Maar er zijn ook schelpen die zijn beschermd en die kan je niet zomaar meenemen. Wat gebeurt er dan als ik dat doe en ik word gepakt? Nou, per als ongeluk? De douane controleert en die controleert op interessante vluchten. En als ze dat aantreffen, wordt het in beslag genomen. En je krijgt een procesverbaal. En dan worden uiteindelijk de goederen bij ons gebracht. En wij krijgen ze in het merendeel van dit soort zaken wordt uiteindelijk door ons vernietigd. En een klein deel gebruiken we voor educatie, zoals dit soort zaken. En we geven ook voorlichting op de verzamelaarsbeurs, reptielenbeurs, vogelbeurs en dat soort zaken meer, om mensen bewust te maken van het feit dat sommige dingen niet kunnen. Ja. Nu is dit allemaal opsporing waar jullie hard aan moeten werken. Ja. Maar de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft ook een soort brievenbus, toch? Waar je de spullen die je eigenlijk niet mag hebben kan inleveren. Nou, het klopt, dat is inderdaad. Bij RVO hebben wij een zogenaamde inleverbak staan. Dat is net zo'n bak als wat Leger des Heils heeft met een grote klep erop. Ja. Wat voor spullen komen daarin? Nou, daar heb ik al honderden kilo's ivoor uitgehaald. Ik heb al 3 keer een hoorn van een neushoorn eruit gehaald. Zeeschelpad zit erin, koraal zit erin. Maar nou, noem het maar op of het wordt gedeponeerd eigenlijk. Het is officieel anoniem, maar heb je enig idee wat voor mensen ivoren tanden bij jullie inkomen? Ja, voor een deel wel, want er zijn ook mensen, er is de tand te groot, past niet in de bak. Die meldt zich dan bij de beveiliging bij ons. En ik heb hier een meneer of mevrouw die wil die tand inleveren. En dan maak ik praatje mee. Ik vind dat interessant. Hoe komt u eraan? Nou, wat zie je dan vaak gebeuren? Dat het van hun ouders of hun overgrootouders georven is eigenlijk. Er is iemand overleden, men vindt die tand en men is erachter gekomen van, goh, ik mag het niet overdragen, ik lever het in. Er zit soms ook een briefje bij van de mensen zelf van, goh, ik heb hier een tand, heeft mijn vader meegenomen uit Afrika in 1950. Ik weet dat het niet mag, ik hoop dat jullie er iets goeds mee doen of zo. Of dat jullie het afvoer ter vernietiging. Dus we zitten soms best wel persoonlijke dingetjes bij. Ja. En wat doet de overheid uiteindelijk met al die spullen? De overheid, wij tellen wat er ingeleverd is. Mm. En uiteindelijk het merendeel van die goederen worden uiteindelijk door ons vernietigd. Vernietigd? Ja, vernietigd. Ja. Onder toezicht, zodat er niks meer kan gebeuren. U gaat met pensioen zometeen. Ja. Wanneer is uw laatste werkdag? Mijn laatste werkdag is 25 juli en dan heb ik nog 3 maanden verlof.

Wow, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Langs de lijn en omsteken. We hebben nog een half uurtje deze avond vol met sport. Zo gaan we het hebben over Joey Veerman, een van de uitblinkers bij het Nederlands elftal gisteravond. En we praten straks met de man die hem liet debuteren bij het andere Oranje. Ze waren de sterren op vele grote toernooien. Sensational goal from Luka Modric. What is this with Müller? Absolutely brilliant from Olivier Giroud. Ronaldo. Ze zijn nog steeds beeldbepalend en beslissend. Genius! En die bal valt binnen! Jan Vertonghen! Cristiano Ronaldo! Maar ook al achter in de 30. Modric goal! Luka Modric! Oh, Giroud! Oh, Giroud! Gaan ze dit EK nog één keer vlammen bij hun laatste puntje? Sommigen hebben het al aangekondigd en voor een aantal andere sterspelers van de voorbije 15 jaar ligt het ook wel voor de hand dat het komende EK hun laatste grote toernooi zal zijn. En natuurlijk willen ze in Duitsland nog één keer de schijnwerpers pakken en op weg naar dat EK zet verslaggever Jan-Kees van der Kun ze ook nog één keer in de spotlights. Met vandaag Cristiano Ronaldo. De Portugese superster Cristiano Ronaldo, inmiddels 39 jaar oud, gaat in Duitsland zijn zesde EK spelen. Het is een record. Logisch, want Ronaldo verzamelt records. On the big stage, he delivers. Cristiano Ronaldo, when it truly matters. Niemand speelde meer interlands. Niemand maakte meer interland doelpunten. En ook in de Champions League is hij de topscorer aller tijden. Cristiano Ronaldo! De drive om steeds maar weer de grenzen te verleggen. Beter te zijn dan iedereen zat er al heel vroeg in bij Ronaldo. René Meulensteen heeft het van dichtbij meegemaakt als assistenttrainer van Manchester United. En hij zei toen ook tegen Ronaldo dat hij precies wist wat zijn ambitie was. En toen keek ik mij aan van, hoe kan jij dat nou weten? Ik zei, ja, jij wil de beste speler van de wereld worden. Niet één keer, en niet twee keer, maar zo vaak mogelijk. En het gaat er nu over dat we dan bepaalde strategieën ontwikkelen. Want morgen word jij niet tot beste voetballer van de wereld gekozen. De hyperambitieuze Ronaldo had daar wel oren naar. En hij ging meteen met Meulensteen aan de slag. Hij had een beetje de mentaliteit van dat hij altijd het mooiste doelpunt wilde scoren. En altijd het belangrijkste. En we hebben daar met name aan gesloten om te zeggen, nee, je moet zoveel mogelijk doelpunten maken. En dan zit daar het belangrijkste doelpunt en het mooiste doelpunt ook wel tussen. Ronaldo bleek een trainingsbeest. Heel leergierig. En ook eerzuchtig. Een mix die hem inderdaad de beste van de wereld maakte. Liefst 5 keer. Met zijn clubs, vooral Real Madrid, won hij alle mogelijke prijzen. In veelvoud. En in de zomer van 2016 zag hij dan ook eindelijk zijn laatste grote wens in vervulling gaan. Een prijs met zijn land. Cristiano Ronaldo! Gol de Portugal! Portugal won het EK. I win everything in terms of clubs, in terms individual. But now I always say I never win something for Portugal national team, but I win tonight. So I'm so happy. It's moments that I cannot describe because I feel so happy. Viva Portugal. Ook daarna bleven de doelpunten maar komen. Met links, rechts, het hoofd. Mooi, lelijk, simpel, ingenieus. Ronaldo vindt vanaf elke plek binnen het strafschopgebied de weg naar de goal. Doelpunt van Portugal. Van Cristiano Ronaldo. Een completere aanvaller heeft er niet bestaan. En dat was precies de bedoeling. Nou, daar had ik voor hem een video voor gemaakt van alle spitsen die United toen ooit gehad heeft. Sheringham, Solskjaer, York, Cole en Van Nistelrooy. Nou, die doelpunten had ik allemaal achter elkaar gezet. Dus 3 minuten lang alleen maar doelpunten. Bang, bang, bang, bang, bang. In eerste instantie zat hij gewoon te genieten van de doelpunten. Ik zei, maar wat heb je nou gezien? Je moet kijken naar van, waar worden ze gescoord, hoe worden ze gescoord, etc. Tegenwoordig maakt Ronaldo zijn doelpunten in de Saoedische competitie. En je zou zelfs voor hem wel kunnen zeggen dat de jaren nu toch echt beginnen te tellen. Maar bondscoach Roberto Martinez kende bij het samenstellen van zijn EK-selectie geen enkele twijfel. Want als je meer dan 40 doelpunten hebt gemaakt in één seizoen, dan ben je nog steeds een hele grote. Cristiano Ronaldo, acho que é melhor falar dos datos. Um jogador que marca 42 golos em 41 jogos pelo seu clube. En het is natuurlijk nog waar ook, want niemand zal ervan opkijken als Ronaldo ook dit EK weer volop de schijnwerpers pakt. En of dat dan zijn allerlaatste kunstje was met Portugal, met Ronaldo weet je het maar nooit. Volgende week dinsdag dan gaat voor Portugal het EK beginnen. En vanavond oefenden ze voor het laatst richting dat EK tegen Ierland. Het is bijna afgelopen. 3-0 voor de Portugezen. En twee doelpunten van, u raadt het al, Cristiano Ronaldo. Ja, hij is er dus bij op het EK. Wie er niet bij is, dat is Frenkie de Jong. Hij is gisteravond definitief afgemeld voor het EK met een enkel blessure. En dus is de vraag, wie gaat hem vervangen in de basis van Oranje? Nou, de kans lijkt groot dat dit Joey Veerman wordt. Doet het goed. We gaan de middenvelder van PSV bespreken met Robert Molenaar. En die liet Veerman als 17-jarige debuteren bij FC Volendam. Robert, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heb jij gisteravond naar die wedstrijd zitten te kijken? Nou, eigenlijk, ik vond het een hele vermakelijke wedstrijd. En ik vond dat Oranje fris en comfortabel oogde. En het was gewoon prettig om naar te kijken. En ik vind dat dit soort wedstrijden met enige regelmaat ook wat saaiheid. Hè? Een tegenstander die ruimtes klein houdt en dan Oranje maar proberen, maar geen openingen kan vinden. En dat was dit keer absoluut wel het geval. En met name in de eerste helft. Ja, dan liet Veerman zich natuurlijk ook zien. Kijk je dan met extra interesse naar Joey Veerman? Ja, ja, uiteraard. Uiteraard. Ja, dat blijft altijd wel een soort van connectie die je dan houdt. Ook al omdat hij het natuurlijk zo goed gedaan heeft nadat hij bij Volendam is geweest. Ja, er is veel gebeurd met hem. Inmiddels speelt hij dus in Oranje. We willen Joey Veerman met jou bespreken aan de hand van 5 uitspraken die hij gisteravond zelf deed na die wedstrijd, na die 4-0 overwinning op IJsland. De eerste uitspraak die gaat over het afvallen van zijn grote concurrent Frenkie de Jong voor het EK. Ja, super rottig natuurlijk. Ik heb de laatste dagen veel met Frenkie ook aan tafel gezeten en gewoon over alles gesproken. En ja, het is gewoon super jammer dat hij niet meegaat. De ene zijn dood is de ander zijn brood natuurlijk. Frenkie de Jong haakt af, maar dat betekent voor jou wel dat je gaat spelen, toch? Ik heb geen idee. Ik hoop dat ik vandaag mezelf heb kunnen laten zien. Dus het zou heel mooi zijn. Vind je dat je jezelf genoeg hebt kunnen laten zien? Laat ik dat maar aan jullie over. Ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, zegt Cherry Bone tegen Joey Veerman. Is dat niet stiekem ook een beetje zo? Ben je als voetballer niet blij dat je concurrent toch wegvalt? Nou ja, uiteindelijk is dat wel zo, hè, in de voetballerij. Dat het soms even mee moet zitten om ook daadwerkelijk aan bod te komen. En ik denk dat we dat allemaal als gewezen voetballer, profvoetballer herkennen. En dat is in dit geval ook zeker het geval. Ik denk namelijk dat als ze allebei fit waren geweest, dat ze niet alle twee hadden gespeeld. Mm-hmm. Omdat ik vind dat ze alle twee eigenlijk een soort van contragewicht op het middenveld moeten hebben. Iemand die soort op de winkel gaat passen. Terwijl de ander zijn creativiteit kan laten zien. En daar hebben ze alle twee een beetje last van. Dus die hadden samen, denk ik, niet gespeeld. Tenminste, niet vanuit een basissituatie. Ja, een beetje last van creativiteit, zeg je eigenlijk. Was dat vroeger ook al zo, dat Joey Veerman echt jouw meest creatieve speler was? Nou, in ieder geval wel een speler die op zoek ging naar creativiteit en creativiteit aan het werk zet. En daar heb je natuurlijk ook enige techniek en tactisch inzicht voor nodig. En laten we dat dan ook maar creativiteit noemen. Want hij weet ze natuurlijk wel te bereiken. En dat maakt zijn impact ook zo groot. En spelers die zoveel impact hebben in dit soort wedstrijden, ja, die verdienen ook wel de kans, denk ik. Dan naar uitspraak 2, Robert. Want Veerman reageert hier op de vraag of de 4-0 overwinning op IJsland ook de perfecte uitzwaaiwedstrijd was. Ja, denk ik wel. Misschien dat we nog meer goals hadden kunnen maken. Alleen 4-0 thuis tegen IJsland en ook de wedstrijd ervoor 4-0 tegen Canada. Denk ik dat we twee goede wedstrijden hebben gespeeld voor de start van het EK, zeker weten. Ja, Robert, je zei al dat het Nederland zelf dan een frisse indruk op je maakt. Hoe belangrijk is dat voor Joey Veerman dat hij in een goed draaiend elftal speelt? Of kan hij ook een wat minder draaiend elftal juist uit het slop trekken? Nou, ik denk wel dat Joey bepaalde spelers nodig heeft in het team, waardoor hij beter tot uiting komt. Dus zijn paas moet uiteindelijk een medespeler bereiken die er ook nog eens wat nuttigs mee doet. Ja. En dan wordt zijn impact enorm groot. Daar waar bijvoorbeeld een Frenkie de Jong, die zou met zijn dribbels zelf ook wel het een en ander open kunnen breken. Die eist gewoon op die manier heel veel aandacht op. Maar Joey heeft echt wel de lopers nodig die moet gaan bereiken. Ja, Veerman die viel gisteren ook op met zijn dieptepases op onder andere Denzel Dumfries. Hier gaat Veerman in op de samenwerking met Dumfries. Ik heb voor de wedstrijd, of tenminste als ik speel en Denzel ook, dan spreek ik altijd af met hem dat hij, als ik de bal krijg, dat hij gaat lopen. Ja, en je ziet ook bij elke bal dat hij gaat. Dus dat is voor mij ook super fijn. En ik hoop dat ABC'tjes gaan worden. Ja, Robert, was hij vroeger ook al iemand van die geweldige passes, van die voorzetten? Ja, absoluut. Absoluut. En dat ging samen met een uitstekende aanname. Het was echt alsof er lijm aan zijn voeten zat. Hij kon niet hard genoeg ingespeeld worden of de bal lag gelijk klaar. Ja, en met een GPS-systeem dat hij weet waar hij heen wil. En ook met wie. Hè? Dus hij wist absoluut de kwaliteiten van de ploeg te benutten. En ik heb ook in het recente verleden wel eens tegen hem gezegd van, ja, ik hoop wel dat je bondjes sluit met de spelers waar jij het van moet hebben. Want die gaan uiteindelijk ook bepalen hoe goed jij erop komt te staan. Mm. Dus dat heeft hij duidelijk ter harte genomen. Want Je ziet als hij de bal onder zijn voet eventjes voor zich uit duwt, dan gaat Dumfries lopen. En dat is een mooie trigger om uiteindelijk elkaar te bereiken. En, dat zijn kwaliteiten die dan mooi samenkomen. Nu hoorde ik analist Rafael van der Vaart zeggen dat de Veerman er momenteel ook fitter uitziet dan anders. En Veerman zelf had daarvoor een hele goede reden. Misschien komt het door het strakke shirt van het Nederlands elftal. Dat kan. Bij PSV bij Puma is iets wijder. Nee, geen idee. Misschien. We hebben hard getraind hier de afgelopen week. Dus misschien ben ik wat afgevallen, maar volgens mij niet. Ja, Robert, heb jij het idee dat hij fitter is dan ooit? Ik vind dat Joey's fitheid, dat is niet meer aan de orde gekomen sinds dat hij bij de selectie van Volendam gekomen is. Het heeft hem in de jeugd nog wel eens parten gespeeld in zijn fitheid. Maar naarmate hij stappen moest maken om aan te haken op het niveau wat hij uitstekend heeft weten te doen, zowel bij Volendam als bij Heerenveen, als bij PSV, als bij het Nederlands elftal, is die fitheid nooit een probleem of zelfs een kracht geworden. Want over het algemeen moet hij met twee man op het centrum van het middenveld moet hij ook verdedigend zijn werk doen. Nou, daar zitten de critici nog wel eens op te kijken, maar ja, daar laat hij ook heel weinig steken vallen. Ja. Dus, had jij ooit kunnen denken toen jij hem als 17-jarige voetballer liet debuteren dat hij nu in het Nederlands elftal zou spelen? Nee, ja goed, dat zou wel iets te veel van het goede zijn. Is het ooit door je hoofd geschoten dat je dacht, oh, die Joey Veerman die kan echt heel ver komen? Nou, op het moment dat hij bij Heerenveen ook weer al gauw de beste werd, Toen is er wel eens een club geweest die mij belde uit het Schotse. Die zeiden van nou, wat denk jij ervan? Er waren dan, was dan eigenlijk niet de club, maar dat waren reporters van die club. En toen heb ik gezegd, van, als hij slim is, dan gaat hij eerst naar een topclub in Nederland. Want daarna kan hij namelijk international worden. En dan legt de hele wereld voor hem open. En gelukkig is dat scenario redelijk tot op heden uitgekomen. En ja, ik zie hem wel een mooie transfer maken. Een deze dagen of een deze jaren. Ja, tot slot vroeg Thierry Boon aan Veerman of hij het idee heeft dat er iets is ontstaan in de Nederlandse selectie. Ja, zeker. Ja, we hebben het gewoon, ook gewoon heel erg goed naar ons zin. En ik merk ook dat deze periode ook de trainingen echt hoog niveau zijn. Ook als je de positiespeler ziet. En je kan gewoon niet verslappen. En iedereen houdt elkaar heel scherp. En dat zie je ook. Ja, het ene team wint. Of tenminste, de eerste wedstrijd met 4-0. En nu winnen wij ook weer met 4-0. En ja, dat betekent dat je elkaar ook gewoon scherp houdt. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Die oranje koorts gaat nu wel komen, denk ik. Ik hoop het wel, ja. Bij ons in Volendam is alles al versierd. Maar ik weet niet, in Den Haag heb ik ook gezien. Dus nee, ik hoop dat het gaat leven, zeker. Ja, Robert, je zegt net ook al van ik hoop dat het goed blijft gaan met Veerman. Dan kan hij steeds verder doorgroeien. Nou werd hij afgelopen week door enkele voetbalvolgers zelfs neergezet als een eventuele opvolger van Toni Kroos bij Real Madrid. Hoe kijk jij daar tegenaan? Zou hij dat aankunnen? Nou, ik zou het wel heel graag willen uittesten. Dus een logisch vervolg. Ja, wie gaat er nou logisch naar Real Madrid? Dat zijn er niet zo heel veel. Maar ik vind de type voetballer die Kroos en die Veerman zijn, die hebben wel heel veel van elkaar weg. Dus het is niet zo gek dat die vergelijking gemaakt wordt, vind ik. En ja, laat maar zien. En ik geloof echt wel dat hij nog een stap kan maken. En waarom niet? Mocht het niet lukken bij Real Madrid, dan denk ik dat er nog wel een andere club is voor hem. Dat denk ik ook wel. Eerst gaan we hem zien in oranje, voordat hij misschien wel naar Real Madrid gaat. Robert Molenaar, die Veerman als 17-jarige liet debuteren bij FC Volendam. Hartelijk dank. En dankzij oranje hebben we er ook een nieuwe nationale discussie bij, namelijk de witte zweetband van Memphis Depay. En die discussie heeft een ware run op die banden veroorzaakt. Daar gaan we over praten met modejournalist Arno Kantelberg. Arno, goedenavond. Wat dacht jij eigenlijk toen je Memphis met zo'n zweetband zag? Wat ik dacht. Nou, ik dacht niet zo heel veel, hoor. Oh. Nee, althans, ik voelde weinig opwinding. Sommige mensen krijgen er al heel snel heet van onder de kraag, maar daar heb ik niet zoveel last van. Het wordt wel een mooie band. Ja, dus zeg, dacht je mooi of dacht je, nou, dit is net een beetje buiten wat echt stijlvol is? Oh, op die manier. Ik vind het een mooie band, ja. Als je puur om een steeds reden, dat is ook volgens mij de enige reden dat hij hem draagt. Geef ik hem een ruim voldoende, ja. Leuk. Maar ik dacht zelf, ja, Björn Borg, die droeg er een. Mark Knopfler, maar die hadden allemaal lang haar. Memphis nou, niet. Ja. Maakt dat dan uit? Mark Knopfler had geen lang haar, maar die had bijna geen haar meer. Dus dat is... Maar ik begrijp je vergelijking wel met Borg. Die band die komt uit de tennis. En die was oorspronkelijk overigens wel. Fred Perry was ongeveer de eerste een beetje. Die gebruikte het om zweet op te vangen. En daarna had je die jaren 70. Een beetje de hoogtijd daar, hè, van de haarband. Laat ik eerlijk zijn. Dat had te maken met die lange haren. Maar ik denk dat Memphis daar niet naar gekeken heeft. Ik denk dat hij eerder gekeken heeft naar het Amerikaanse basketbal. Waarin die band vaker voorkomt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. En nu heeft het Algemeen Dagblad een aantal winkels gepeild, sportwinkels die zweetbanden verkopen. En die constateren nu een run op die zweetbanden. Verbaast je dat? Nee, want dat zag ik gisteren al op de tribunes bij die wedstrijd tegen IJsland. Daar zag ik al best veel banden. Ja, het is een beetje... Dat wordt een soort totem, hè, voor het succes. Maar goed, dat is twee goede wedstrijden. Want hij heeft natuurlijk wel gisteren speelde hij fantastisch, Memphis, wat ik ervan zag. En hij was eerder tegen Kanada ook niet slecht. Dat helpt wel. Dus ja, dan wordt dat een beetje een ABC'tje. Maar het is niet, denk ik. Ik denk dat het eerder, die vergelijking wordt ook wel gemaakt, dat je moet zien zoals die dreadlockpraak van Gullit in 1988. Mm-hmm. Het heeft iets carnavalesks. Maar zou het kunnen dat, Memphis is gewoon echt een voetbalicoon, dat hij een soort nieuw modefenomeen triggert in Nederland? Dit is een haarband, vriend. Ik vraag het maar. Ja, ik hoor je vraag. Ja. Nou, ik denk niet, als dat je vraag is, dat ik als ik morgen hier naar buiten loop, dat ik mensen met die haarband ga zien. Okay. Kijk, het is, kijk, wat ik nou, ik wil hem wel doortrekken voor je, maar die, kijk, als nou bij de wedstrijd, de eerste wedstrijd, als Koeman nou iedereen in dat team, als je nu 11 man zo'n haarband laat dragen, wit, ja, dan heb je een fenomeen. Ja, dit vind ik een mooie oproep. Ja, dat is, even los dat ik ben, behalve mijn steeds redenen, ook om praktische reden voor een avond, want koppen levert zwaar hersenbeschadiging, nou niet zwaar, maar levert hersenbeschadiging op. Mm-hmm. En zo'n buffertje ertussen, dat is alleen maar goed voor die hersencellen. Okay. Maar als je nou 11 man met een haarband, een witte haarband, hè, dat is cruciaal. Hij moet wit zijn. Hij moet contrasterende kleur zijn met, liefst met de huiskleur. Ja. Dus wit. Dan heb je echt een fenomeen te pakken. Dan heb je, dan weet ik zeker, een dag later heb je de opening van alle kranten. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Het heeft iets sympathieks, ja, zo'n haarband. Dus het dat heeft iets, is een mooie oproep aan de bondscoach, aan Ronald Koeman. Ik stel voor dat wij die aan hem gaan doorgeleiden. Dankjewel voor jouw bijdrage. Modejournalist Arno Kantelberg. Gaan wij snel naar Rome, naar de EK Atletiek, waar de 200 meter bij de vrouwen zo gelopen wordt. Ja, Andy, is die hoofdband daar al te bekennen of is dat nog wat te snel? Nee, hier zijn ze nog redelijk normaal. Het is inderdaad de 200 meter die gaat beginnen met Nederlandse deelnemer Tasai Yiya. Nederland dus, 26 jaar, Nigeriaanse vader, Nederlandse moeder. Laat op stoom gekomen, liep in de halve finale 22-70. Heeft een persoonlijk record van 22-67. Het Nederlands record is ook het Europese record. Een van de mooiste races die ik ooit heb gezien. Daphne Schippers in het stadion van Beijing in 2015. Toen ze wereldkampioen werd op de 200 meter. Daphne Schippers dus. Kijken wat Tasai Yiya op deze geweldige avond, die al goud, zilver en brons heeft opgeleverd voor Nederland kan doen. Wie loopt er nog meer? Wie is er echt belangrijk? Mujinga Kambunji uit Zwitserland, de 31-jarige, won al brons op het WK in Doha in 2019 en goud in München 2 jaar geleden. Ze zijn weg. Ook Neta in baan 8 is een gevaarlijke. Yiya loopt in baan 5. Kijken hoe ze het doet. Even kijken. Nou, ze moet toch wel even flink eraan trekken, maar dat deed ze ook in de halve finale. En daar gaat ze komen. Gaat zij dan ook nog? Nee, ze gaat geen medaille pakken. De medaille gaat naar Neta of Kambunji. Een van die twee. Het is Neta voor Kambunji. En ik denk dat Yiya op de 5e, 6e plaats zal eindigen. Is ook wel knap hoor, want je bent gewoon 5e van Europa. En die gaan we vast nog wel vaker terugzien. Kambunji wint. Neta 2. 22-49 om 22-50. Dat zijn goede tijden. En over goede tijden gesproken, wat te denken van de tienkamper Jeff Tesselaar. Hij heeft 10 onderdelen erop zitten. In de laatste was hij de snelste van allemaal op de 1500 meter. Met 4-16-77 was maar 2300ste boven zijn persoonlijk record op die afstand. Maar zijn 8075 punten waren veel meer dan hij vooraf op had kunnen hopen. Want hij heeft daarmee een mooi persoonlijk record te pakken. 21 jaar pas. En als dat polstok hoog springen in plaats van 4,20 meter nou eens 5 meter gaat worden, heel hard op trainen, dan wordt het echt een wereldtopper. Jeff Tesselaar, uitstekend gedaan, heer Hugo Waard. En Tambiri, om mee te beëindigen, levert, want hij wordt Europees kampioen bij het hoogspringen en hij mocht naar de president. Nou, hoe kun je de avond beter besluiten? Nou, voor Diana van Es, die zal het op een andere manier vieren. Zij won zilver op de 10 kilometer op dat EK Atletiek. En dat was een daverende verrassing, ook voor haarzelf. Ja, ik wist dat ik goed in vorm was, maar dat het er vandaag zo uitkomt, dat is echt, het is zo onrealistisch nog. Wist jij toen jij vanochtend wakker werd dat dit erin zat? Ergens wel. Ik wist dat ik wel voor de medailles mee kon doen als de race goed zou verlopen. Alleen, ik had dit seizoen nog geen enkele goede wedstrijd gehad. 1 wedstrijd gelopen en die ben ik uitgestapt. Dus aan het begin was het vertrouwen nog gewoon heel slecht. En richting het toernooi wist ik gewoon dat mijn vorm wel beter dan ooit was. Dus ik kan gewoon echt wel voor de medailles mee gaan doen. Maar dat het zo werkelijkheid wordt, dat is echt gewoon nog niet te bevatten. Nee. Dat noem ik nog eens piek op het juiste moment, hè? Ja, zeker. Wat neem ons eens mee naar die race. Wat was het voor race? Sorry. Ja, het is een enorm lawaai nu. Maar neem ons eens mee naar die race. Wat was het voor race? De tactiek was eigenlijk gewoon volgen, volgen, volgen. weet dat mijn sprint aan het einde best wel goed kan zijn. En ik ben qua duurvermogen ook best wel goed. Dus ik wou echt gewoon een moment afwachten en het einde gewoon alles eruit geven. Je mag het podium op. Ja, super. Ja, dat was een blije Diane van Essen naar zilver op het EK Atletiek vandaag. 2 jaar geleden won Tim van Rijthoven tot ieders verbazing het tennistoernooi van Rosmalen. En dat sprookje kreeg vervolgens ook nog weer een vervolg met een 4e ronde op Wimbledon, waar hij op een volgepakt centercourt nog een set pakte tegen Novak Djokovic, de uiteindelijke kampioen ook van die Grand Slam. Maar door een slepende elleboogblessure stond van Rijthoven 15 maanden aan de kant, hebben we dus niks meer van gehoord sindsdien. Deze week maakte hij zijn rentree en dat deed hij dus op dat geliefde gras in Rosmalen. Had de herstart van zijn carrière moeten zijn, maar hij verloor in de eerste ronde en afloop ging het weer over die elleboog. Ja, het kwam wel weer opspelen. Dat is natuurlijk wel hartstikke jammer. In trainingen daar echt geen last van gehad. En je gaat dit toernooi eigenlijk wel in met het idee van, nou, weet je, ik ben fysiek, ben ik er gewoon echt klaar voor. En kan ik met deze gasten competen? En dan merk je toch dat zo'n set gisteren heel veel gedaan heeft. Als ik zo deze dag weer opsta en dan denk van, wauw. Het is echt alweer een flinke tik gekregen, die elleboog. Ja. Ja, dat moet erin hakken, denk ik, als je begint vandaag. Want je had er dus al een beetje last van. Toch kom je 2-0 voor. Ja, kijk, er zijn ook wel positieve dingen die ik eruit kan halen. Er zijn echt wel een paar mooie punten gespeeld. Goede punten ook gespeeld. Een paar echt prima raken klappen. Dus ja, ik ga proberen gewoon de goede punten nog steeds uit te halen. Ondanks dat er ook wel heel veel negativiteit heerst. Ja, het is nu natuurlijk vlak na de wedstrijd. Moeilijk. Je krijgt toch weer een fysieke dreun. Hoe nu verder? Ja, ik ga de balans even opmaken. Ik ga echt eventjes toch een klein stapje weer terug doen. Ik ga weer terug naar mijn fysio's om het gewoon te evalueren van, nou, hoe staat die elleboog er echt voor? Is hij nog mobiel genoeg? Kan hij de klappen echt aan die nodig zijn om dit soort wedstrijden te winnen? Bij het serveren vooral. Bij het serveren dus vooral. En dan gaan we verder kijken. Einde van Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen het oog met Wilfried de Jong. Tot zo. Morgenavond, morgen. NPO Radio 1.